Radio 1. 7 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is onduidelijk hoe het eraan toe is met de Iraanse president Raisi. Iraanse media melden dat zijn helikopter vanmiddag is gecrashed toen hij in een konvooi van 3 helikopters onderweg was vanaf de grens met Azerbeidzjan. Ook de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zou aan boord zijn. Reddingswerkers zijn al uren bezig om de plaats van het ongeluk te bereiken. Maar ze worden gehinderd door het slechte weer in het bosrijke gebied. Er is sprake van dichte mist. Raisi had eerder op de dag samen met zijn Azerbeidzjaanse ambtgenoot Aliyev een dam geopend. In Iran is opgeroepen om te bidden voor de president. Een buitenlandse militair is zwaar gewond geraakt bij een parachutesprong op Texel. Volgens de koninklijke marechaussee is het nog niet duidelijk uit welk land de militair komt. En ook is het niet bekend of het om een recreatieve sprong ging of onderdeel was van een oefening. De parachutist is gereanimeerd. Verdere details over de verwondingen zijn niet bekendgemaakt. Op de laatste speeldag in de Eredivisie heeft FC Twente met 2-1 gewonnen van PEC Zwolle, waardoor de club zich heeft geplaatst voor de voorronde van de Champions League. Concurrent AZ verspeelde tegen Utrecht een 3-0 voorsprong. De wedstrijd eindigde in 3-3. Onderin verloor Excelsior met 4-0 van Feyenoord en is daardoor veroordeeld tot het spelen van na-competitie. Het al gedegradeerde Vitesse hield in de eigen Gelredome Ajax op een gelijkspel 2-2. Max Verstappen heeft in Italië de grote prijs van Emilia-Romagna gewonnen. Op het circuit van Imola was hij net even sneller dan Lando Norris. Het was de 5e zege voor regerend wereldkampioen Verstappen in dit seizoen. Het weer zonnig en droog in de kustgebieden. Er ontstaan wel wat buien en de meeste in het zuidoosten. In het westen blijft het lange tijd droog en zonnig. Vanavond geleidelijk overal droog en morgen opnieuw wisselvallig. En dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Onze geschiedenis vind je overal in Nederland. Weet jij wat er heeft plaatsgevonden in jouw regio? Kom naar de Kanondagen. Op 25 en 26 mei. En ontdek de verhalen uit jouw buurt. Ga naar kanondagen.nl. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. Op weg naar huis en ruitschade door dat steentje? Bij Autotaalglas lossen we het zo voor je op. Via autotaalglas.nl en WhatsApp zo een afspraak. Opgelost. Autotaalglas. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen... Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles, dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten, samen groener. Wilt u beleggen zonder marktrisico? Dat kan met 100% marktneutrale swap-arbitrage-obligaties. Met looptijden variërend van 1 tot 5 jaar en een maximale rente van 11% per jaar. Meer weten? Ga naar www.swaparbitrage.nl. De muziek en rijke carrière van Rob de Nijs komen tot leven in de gloednieuwe musical Malle Babbe. Op meeslepende wijze komen al zijn hits, ontelbare affaires en zijn grote liefde voorbij. Bestel nu de beste plaatsen op mallebabbemusical.nl. Swaparbitrage.nl. Obligaties met een stabiel rendement tot 11%. Ja, het is zondagavond iets na zevenen. En Frank, even blij. We zijn een keer in onze eigen stad. Dat is ook wel eens leuk. In Amsterdam. Ja. En we zijn, om precies te zijn, in de Plantagebuurt. Ook een bekende buurt. Voor ons heel bekend. Ja, jarenlang hebben we hier gewerkt bij de Wereld Draait Door. Dat om de hoek waren de opnamestudio's bij Artis. Dat was de plek waar Matthijs van Nieuwkerk ons iedere week bij de keel greep. Ja, ja. Zoete herinneringen. Ja, mooi. Maar zeg je Amsterdam-Oost, dit is ook de buurt van de man met de hoed. Ja, dan heb je het natuurlijk over waarschijnlijk niet onze nieuwe premier, Ronald Plasterk. Ja, ja, ja. Wat heeft die nou voor een weekend gehad, denk je? Iedereen dacht, die wordt premier. Ja. En toen kwam dat weekend eroverheen, al die artikelen. En nu twijfelt iedereen. Ja, ik denk dat hij een kutweekend heeft gehad. Ja? Denk je niet? Ik denk het eigenlijk ook, ja. Maar dat kan nooit meer wat worden. Maar ik ben er eerlijk gezegd niet rouwig om. Nee, hij zit altijd trouw radio te luisteren zondagavond. Ja, zeg, nou, ja, wil je nog iets zeggen tegen hem? Ondanks alles, een prettig weekend. Ja, goed. We gaan beginnen. NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit Plantage Dop, kinderplantagebuurt in Amsterdam. Heb je nou zin in een verzetje? Kom gezellig langs, want er is altijd plek in deze herberg. Ja, we zijn neergestoken op een paar straten van het Roeters Eiland, waar de Universiteit van Amsterdam zit. De campus is al bijna 2 weken in het toneel van pro-Palestijns protest tegen de Gaza-oorlog. Het gaat er heftig aan toe. We praten straks met een paar demonstranten. En verder vormt protest in de hoofdstad door de jaren heen de rode draad in deze uitzending. Ja, en natuurlijk is de live muziek vanavond. Punt Judith is hier. En wij laven ons graag om te beginnen aan een kleine muzikale amuse. Laat de mensen maar praten. Laat je dekens, de zwaarte, de schermen, ze staren. Zijn we toch minder maakbaar, hadden we beter verwacht. Blijken de hemels niet oneindig, maar misschien alleen de nacht. Dankjewel, punt Judith. Straks nog veel meer. En we gaan het hebben over de studentenprotesten tegen de Gaza-oorlog. Al 2 weken staan de kranten er bol van en raken de media er niet over uitgesproken. Een groep van zo'n 200 studenten heeft op een grasveld bij het Roeters Eiland, een van de locaties van de UvA, hun tenten opgezet. Demonstranten willen dat de universiteit de banden met Israël verbreekt. In Amsterdam zijn opnieuw studenten op de been om te demonstreren voor de Palestijnen en tegen het politieoptreden van afgelopen nacht. We hebben het recht om te demonstreren. En als je ons wilt ontruimen, dan doen wij dat op een geweldloze manier. En dat is niet wat de politie en wat Halsema ons vanavond hebben laten zien. UvA-gebouwen waren 2 dagen gesloten naar aanleiding van de demonstratie op Roeters Eiland afgelopen maandag. Die was in eerste instantie vreedzaam, maar liep uit de hand toen een groep demonstranten het hoofdgebouw binnendrong en meerdere dingen vernielde. Ja, we blikken terug op bewogen weken met 2 studenten. Rosa, jij bent woordvoerder namens de organisatie Amsterdam Student Encampment. Ja. Toch, ja? En Menno, jij bent meerdere keren aanwezig geweest bij supportdemonstraties. En ook hier aan tafel theatermaker en filosoof Jair Stranders. Fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Ja, we gaan zometeen over de inhoud praten van die protesten, van die demonstraties. Maar eerst even over de protesten zelf en wat er allemaal is gebeurd de afgelopen dagen. Want Rosa, jij bent eigenlijk uiteindelijk alleen maar die eerste dag gaan protesteren, inmiddels al 2 weken geleden. En daarna niet meer. Waarom niet eigenlijk? Na die eerste dag had ik al zoveel politiegeweld meegemaakt. En was ik zo erg geschrokken daardoor dat ik eigenlijk niet meer... Het is nu niet handig voor mij om in zo'n protest te staan, omdat het moment dat er weer geslagen wordt met wapenstokken, raak ik in paniek. En dat is, Heb je zelf een tik gehad met een wapenstok? Ja, ik heb een tik gehad. Ik ben zelfs gearresteerd ook. Ik werd geslagen door agenten en toen door ME'ers. En toen zei ik eikels, wat technisch gezien een belediging van een ambtenaar in functie is. Ja. Daarvoor werd je opgesloten. En daarvoor werd ik toen hardhandig vastgegrepen, in een nekklem gelegd, gehandboeid, in een busje gezet. En ze hebben me veel te lang vastgehouden. Okay. Terwijl dat in de heet van de strijd valt, eikels. Ja, dat valt me relatief van mee. Ja, en het was ook echt veel meer tegen mezelf. Ik heb ergere dingen gehoord, geloof ik. Ja. Menno, herken jij dat heftige optreden van de politie? Ja, ik herken het wel. Ik stond eigenlijk... Dinsdag was het vrij vreedzaam waar ik stond. Maar woensdag kwam er eigenlijk vanuit het niets de boodschap: we gaan stoppen met deze demonstratie. Deze demonstratie is ontbonden. Je moet wegkomen. Nou, wij waren van plan niet gearresteerd te worden. Dus wij dachten, nou, we lopen weg. Maar eigenlijk een aantal seconden daarna al begonnen er klappen te vallen. Ik heb zelf geen klap gehad, maar we zijn weggerend. Aan de andere kant stonden ook agenten. Er werden ook geen route gegeven waar je dan wel heen mocht. Het was best krap. Er waren overal natuurlijk grachten. Het is Amsterdam. Dus ja, zo heeft dat zich een paar keer herhaald. En ja, wij stonden daar, los van wat er binnen de encampment gebeurd is, wij stonden daar als supportdemo. Nou, er werd thee uitgedeeld, het was hartstikke gemoedelijk. Ik heb daar niks van geweld of vernieling gezien. Ik ben ook hartstikke slechtziend, maar verder, ja. Ja, Oké, maar jij stond bij de supportdemo, maar er is natuurlijk ondertussen wel heel veel schade aangericht. Bijvoorbeeld in het UvA-gebouw, hè, Broeders Eiland. Ja. Heb jij nog iets kapotgeslagen zelf, Rosa? Nee, ik heb niks kapot geslagen, nee. Nee. Maar er is natuurlijk wel het een en ander vernield. Ja, maar mensen zijn ook gewoon boos. En dat snap ik ook wel heel erg goed. Natuurlijk is het niet oké om dingen kapot te slaan. Maar tegelijkertijd, ja, het zijn geen mensenlevens. We doen geen mensen kwaad, dus. Nee, maar is het dan nodig om iets kapot te maken om dat onder de aandacht te brengen? Vind je dat een noodzakelijk kwaad? Nee, ik denk het niet. Maar we hebben al zoveel geprobeerd aan de UvA te vragen. Al 7,5 maand lang hebben we petities getekend. Hebben we met de studentenraden aandacht hiervoor gevraagd. Brandbrieven geschreven. Zeg maar, we voelden wel, zeker met het begin van de protesten, voelden we gewoon een noodzaak om een stap op de escalatieladder te zetten. Omdat de UvA gewoon niet naar zijn eigen studenten luisterde. Ja. En die stap is dan door dingen kapot te maken? Nee. Maar dat is ook, dat doet ook absoluut niet iedereen. Maar ik weet ook verder niet wie dat dan hebben gedaan. En daar. Zeg maar, ik vind het ook. Wat vind je ervan? Nou, het leidt vooral ook een beetje af van de boodschap die we proberen te. Het komt nu zoveel in de media dat er dingen zijn kapot gemaakt. Terwijl ik denk, ja, wat zijn nou een paar schermen die gebroken zijn? We moeten kijken naar wat er gebeurt in Palestina, wat er nu gebeurt in Rafa, wat er gebeurt in Gaza. Naast jou zit Yair Stranders. We hebben jou ook uitgenodigd. Want jij zei, ja, ik wil graag langskomen om ook wat nuance aan te brengen vanavond. Nou ja, Hoe heb jij zitten kijken naar die protesten? Ook een beetje met angst en beven. Omdat dat politieoptreden, dat komt dan op een gegeven moment. En dat is enorm hard en flink. Daar is natuurlijk ook al heel veel over gedebatteerd. En ik heb ook begrepen dat er een intern onderzoek gaat plaatsvinden bij de politie. Ik denk dat die beelden, alle beelden zijn niet fijn om te zien. Dus en niet de beelden van de vernielingen die de sommige raddraaiers in de UvA-terreinen doen. Maar ook niet de beelden van de politie die op studenten. Die heel hardhandig optreedt. Precies, dus ik denk dat dat is heel belangrijk dat we daar met elkaar over praten. En tegelijkertijd, dat hoor je ook wel. En gelukkig ook wel onder studenten steeds meer, dat er ook niet zomaar iedereen het eens is met bijvoorbeeld de leuzen die gescandeerd worden. Of het feit dat toch meer en meer ook het geluid, en dat is toch echt aan de hand, ik ben zelf ook Joods, maar dat er Joodse studenten zijn die zich niet meer veilig voelen om te komen naar de universiteit. Dat ze buitengesloten worden omdat ze dan zionist zouden zijn. En dan wordt er gezegd, ja, we gaan geen Joden buitensluiten, maar wel zionisten. Maar ja, dat is vrij vervelend om zo'n soort onderscheid te maken, want er zijn heel veel Joden die een band hebben met het land. Dus dat vind ik wel ingewikkeld. Dus hoe zorg je dat je heel erg gebruik maakt van je recht om te demonstreren en ook je verontwaardiging en je woede over wat er in Gaza gebeurt laat zien? En ik vind het ook heel belangrijk dat studenten als mondig deel van onze samenleving dat kan doen. En tegelijkertijd dat op zo'n manier gebeurt dat het niet, denk ik, alleen maar nog meer escalatie. Nee, precies. Nee, maar het leidt ook zo de aandacht af van waar je het uiteindelijk ook om gaat. Ja, maar dat gaat alleen over vernieling. Het is volgens mij ook wel de leuzen die gescandeerd worden. Of denk ik ook wel de eisen om banden te breken met universiteiten in Israël. Ik denk, daar kunnen we het zo over hebben, maar daar is ook wel wat nuance bij aan te brengen. Ja, maar wat ik wel interessant vind, Menno, want jij hebt een open brief geschreven waarin je eigenlijk zei van ja, ik wil protesteren tegen die oorlog, maar ik wil tegelijkertijd ook afstand nemen van vernielingen en zo. Waarom vond je dat nodig? En ook van pro-Hamas-uitingen? Ja, klopt. Ik heb uiteindelijk die brief geschreven. Ook met de achterliggende gedachte. Het is goed als de organisatie van die protesten, of in ieder geval mensen die daaraan meedoen, een mening hebben over de protesten die ze voeren en hoe die gevoerd zouden moeten worden. En ik vind persoonlijk dat daar dan geweld en vernieling niet bij passen. En ik denk wij allemaal hier. Ik denk alleen dat als je daar geen uitspraak over doet als protestbeweging, dat dan vervolgens in de media bepaalde dingen naar voren komen. Nou, je ziet minister Jessukus die een bepaalde tweet heeft geplaatst. Dus daarom denk ik dat om zo breed mogelijk support te krijgen voor deze beweging, het wel belangrijk is om echt uit te leggen waar je voor staat. En misschien ook inderdaad in een publicatie uit te leggen wat er met bepaalde leuzen bedoeld wordt. Of in ieder geval wat de grenzen zijn van wat acceptabel is om te roepen op die protesten. Dus dat is een beetje hoe ik erin sta. Ben jij het daarmee eens eigenlijk, Rosa? Want Jair die zegt ook van ja, kijk, je kunt wel protesteren tegen die oorlog, maar bepaalde leuzen zijn kwetsend. Ik ben zelf ben ik ook veel in contact geweest met Joodse studenten, omdat ik het ook belangrijk vind inderdaad om die stemmen te horen. Maar ik weet niet zo goed welke leuzen dat dan precies zijn. Ja, hier welke leuzen bedoel je dan? We hebben natuurlijk From the River to the Sea, Palestine will be free, maar ook From the River to the Sea, Palestine will be Arab. Zijn is not welcome here, of nog wel heftiger dingen over Zionisten. Oké. Okay. Ja, ik vind dat. Vind ik. Kijk, het ding is, ik denk ook wat jij zegt, Rosa. De UvA heeft denk ik ook wel, wat ik heb begrepen van buitenaf, misschien ook wel steken laten vallen in een goed gesprek entameren. Maar tegelijkertijd hoor ik ook weer van mensen die ik ken die dan filosofie bijvoorbeeld studeren. Ik heb zelf ook filosofie gestudeerd. Dat er ook heel veel gesprekken wel zijn georganiseerd of evenementen, maar dat er heel weinig studenten op afkomen. Mm. Alsof eigenlijk het samen over iets moeilijks met elkaar praten, dat men daar geen behoefte aan heeft. Dus dat men dan liever gewoon niet het gesprek aangaat. Het zijn dingen die ik ook heb gehoord. Rosa zegt, ja, we hebben bepaalde eisen, maar we komen gewoon niet in gesprek. Dus daarom escaleren. Daar kun je wat van vinden of niet. Maar wat zijn dan die eisen, Rosa? Onze eisen zijn ten eerste dat de UvA volledig transparant is over de banden. Zonder dan uiteraard mensen persoonlijk een doelwit te maken. De tweede eis is een academische boycott. Dus dat de UvA alle banden breekt met Israëlische bedrijven, overheidsinstanties. Ja, want nu is het zo dat de UvA heeft samenwerkingsverbanden met universiteiten in Israël, hè? Die doen gezamenlijk onderzoek. Ja, dus UvA heeft heeft banden met Israëlische universiteiten, maar ook zitten we in bepaalde projecten, zoals het Europe Horizon project. En werken we bijvoorbeeld samen met TNO. En die werken samen met Elbit Systems. En Elbit Systems is een van de grootste technische wapen. Maar vindt dat niet wat voor om iets wat met TNO speelt en Elbit System om dat de UvA aan te rekenen? Dat reken ik zeker de UvA aan. Want ik wil niet dat ons onderzoek bijdraagt aan genocide. En daarbij, als je kijkt naar de geschiedenis, is een academische boycott ook een bepaald statement dat je maakt. Dus kijk naar de academische boycotts die werden ingevoerd bij de apartheid in Zuid-Afrika en de Vietnamoorlog en ook Rusland. Het is eigenlijk een principiële kwestie, hè? Geldt dat voor jou eigenlijk ook, Menno? Want er zijn instellingen die verbreken nu wel die banden, hè? De Universiteit van Gent bijvoorbeeld, de Hogeschool van Rotterdam. Klopt, dat is vandaag volgens mij inderdaad het nieuws. Ik denk dat ik het daar grotendeels mee eens ben. Ook natuurlijk het stellen van bepaalde eisen aan een universiteit houdt het ook een studentenprotest. En dat geeft ook, vind ik dan, een mandaat om op de universiteit dat protest te voeren. Mm-hmm. Als je de hele verdere wereld daarbij haalt met allerlei eisen, dan stopt het met het zijn van een studentenprotest ook natuurlijk. Ja. Nou wil ik er wel iets van nuance aan toevoegen voor mij persoonlijk. Ik zit hier natuurlijk op persoonlijke titel. Is dat ik dan wel vind dat als bijvoorbeeld een instituut dat zich in Israël bevindt een statement maakt van hey, wij veroordelen wat er gebeurt, deze massamoord, zeg maar. Dan zie ik geen reden om die banden te verbreken. Nee, dan denk ik dat het juist productief kan zijn. Maar dat is wel iets wat denk ik vrij zeldzaam is op het moment. Ja. Dus ja, ik ben het wel grotendeels eens met wat gezegd is. Ja. Toch nog heel eventjes terug naar de vorm. Hè? Want er zijn heel veel, meerdere journalisten hebben een aanklacht ingediend omdat ze hun werk gehinderd zijn, uitgescholden zijn of aangevallen. Hoe kijk jij daarnaar, Rosa? Door de politie of door de demonstranten? Ja, door demonstranten. Ja, het is zeg maar, het is zo'n gevoelige kwestie. Want we zijn ook heel bang. Demonstranten zijn ook heel bang dat als hun gezicht nu op tv komt, dat dan de UvA of de politie hun eruit gaat pikken. Er worden veel mensen opgepakt en zo. En de politie treedt zo hard op en de UvA treedt zo hard op dat we gewoon bang zijn om onze identiteit bekend te maken. Ik begrijp dat aan de ene kant wel. Aan de andere kant zul je altijd zien dat de mensen daar gewoon gebruik van maken of misbruik van maken. En ook met een bivakmuts opkomen. En dan, je bent niet meer echt verenigd op die manier. Het voelt ook een beetje als een anoniem protest of zo. Dat... Ja, maar mag ik daar iets over zeggen? Ja, natuurlijk. Want aan de andere kant van de medaille, en dat vond ik nogal zorgwekkend, geluid, die walk-out die afgelopen maandag was. Dat lijkt, nou ja, ook duidelijk. Hè? Dus we gaan op dat moment symbolisch naar buiten en daarmee kenbaar maken dat we, hè, weer een nieuw protest starten. Maar denk even over de peer pressure die daarbij gepaard gaat. Hè? Dus een demonstratie, daar kan je wel of niet naartoe gaan. Maar het is niet zo dat iedereen checkt wie er wel of niet bij. Terwijl als je in college zit en je weet misschien als student nog niet helemaal wie erin zit. En dat is opeens een walk-out. En dan, als je niet meeloopt. Dan word je daar ook op aangekeken. Dus we willen enerzijds, hè, die identiteit, die moet allemaal beschermd worden, et cetera. Maar anderzijds willen we dus, dat is wel het effect ervan, eigenlijk zo zichtbaar hebben welke mensen wel of niet partij kiezen. Ja. En dat, ik vind dat, ja, dus dat vind ik echt zorgelijk. Dat binaire denken, wat er ontstaat. En ook, hè, dat verschillende thema's de hele tijd bij elkaar geklonterd worden. Want ik maak me ook enorm zorgen over dat we nu dit kabinet hebben. En ik maak me ook zorgen over klimaat. En ik maak me ook zorgen over hoe Israël de Israëlische regering deze oorlog voert. Maar dat is niet allemaal hetzelfde. Maar jij zegt die banden verbreken met Israëlische universiteiten. Dat moet je juist niet doen. Nee, maar dat heeft. Ik snap ook wel wat Menno zegt. Ik vind het ook helemaal niet zo onredelijk, hè, dat je verwacht dat een universiteit zich uitspreekt. Maar kijk. Als je kijkt naar Israël, op basisscholen, middelbare scholen heb je niet per se dat Palestijnse en Joodse leerlingen bij elkaar komen. Op universiteiten gebeurt dat wel. Als je kijkt naar de meeste vredesbewegingen die nu ontstaan in Israël, ook een hele grote standing together tussen Palestijnse en Arabische studenten gestart. Dat is op de universiteit gestart. Ja. De universiteiten zijn al voor deze oorlog, toen er al kritiek was op deze regering, zijn al heel lang bezig met protesten en demonstraties. Spelen daar een hele belangrijke rol in. En ook docenten, de man van mijn nicht, die geeft lessen op de universiteit in Tel Aviv. Heel kritisch, heel links geluid. Ja, maar dus er zijn moeilijke toch wel degelijk banden tussen de universiteiten en het leger. Maar in Israël, maar dan moet je een beetje toch iets weten van Israël. In Israël is dat allemaal met elkaar verknoopt. En niet omdat het een militaire dictatuur is, want dat is misschien een beeld dat ontstaat, omdat iedereen dat dienstplicht heeft. Dus iedereen zit voor het studie, zit in het leger. Daar lopen die dingen veel meer door elkaar. Ik ben het heel erg mee eens dat je onderzoek gaat doen als universiteit. Ik zou je zeggen, als er echt banden zijn met wapenindustrie. En dat je daar dus, ik snap dat echt helemaal, ik begrijp dat. Maar dan moet je heel genuanceerd zijn. Want eigenlijk is op de universiteit een plek waar juist iets heel goeds gebeurt in Israël. En ook nog eens anders dan, denk ik, bij Zuid-Afrika. Maar Rosa, hoe kijk jij daar tegenaan? Want jij hier zegt van ja, er zijn juist universiteiten waar ze ook protesteren tegen die oorlog. Of zeg jij van, je moet gewoon alles verbreken? Nou, ik denk dat als ik zo'n student zou zijn in Israël, dat ik dan heel trots zou zijn op mijn medestudenten die over de hele wereld opkomen voor waar ik me voor opkom. En een academische boycott is gewoon iets dat wij hier nu kunnen doen. Dat de UvA kan doorvoeren op een niet hele moeilijke manier, zeg maar. Het was binnen een maand gedaan met alle Russische banden. Dus het is niet zo. Dit is niet een hele moeilijke eis. Dat is natuurlijk ook ergens ook wel het rare ervan. Want iedereen vindt het heel logisch dat we met Rusland al die banden breken. Dus waarom inderdaad nu niet met Israël? Omdat het een andere oorlog is. Ja, omdat het een andere oorlog is. Maar hoe zou jij dan Het ingewikkelde vind ik echt. Ik snap wat je zegt, maar ik denk niet dat studenten zo blij zijn. Luister maar eens naar, het is echt een hele grote vredesbeweging nu in Israël. Standing Together. Die man van Standing Together die was anderhalf week geleden of vorige week zondag bij Buitenhof even te gast, interview. En die zegt het ook. Je moet niet per se de Israëlische burgers willen treffen. Het is ook naïef om te denken dat dat de manier is om dan te denken. Maar jij zegt het is een andere oorlog wat daar gebeurt. Hè? Rusland, Oekraïne is een andere oorlog. Menno, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, het is een andere oorlog, dat klopt. Wat je wel ziet, is dat nu wel tal van meer... Niet om de oorlogen direct te vergelijken... maar dat er tal van meer burgerslachtoffers gevallen zijn in Palestina. En wat er ook gebeurt inhoudelijk op die universiteiten... is het wel feit dat als jij die universiteiten gaat financieren... en zij nemen geen afstand van wat daar gebeurt... Mm-hmm. dat er geldstromen direct naar dat leger toe lopen... wat dus bijdraagt aan, nogmaals, die massamoord, ja. zoals ik het dan zie... Die gaande is daar. En ja, het zijn andere conflicten, maar dat zijn dus wel de feiten die ik te zien krijg. Ja, dus dat eigenlijk. Menno en Rosa, gaan jullie nog verder met demonstreren? Ja, totdat die boycott er is, blijf ik demonstreren. Ja. Maar ga je er dan weer naartoe? Of denk je dan, dan krijg je straks op afstand met een wapenstok? Misschien als ik wat traumatherapie heb gehad, dat ik dan weer naar de protesten op de barricades klim. Maar tot die tijd doe ik vooral een beetje achter de schermen werk voor de beweging. Maar veel slaap ga ik denk ik niet krijgen de aankomende weken. Bedankt voor jullie komst, studenten Menno en Rosa en Jair Stranders. Bedankt. Ja, en onze huisband vanavond is Punt Judith. Het gezelschap rond frontvrouw Judith Rijzenbrei. Ja, Judith, jij hebt al eens eerder bij ons gespeeld, hè? Dat klopt. Dat was nog samen met De Toegift. Ja, we hadden toen net samen een single uitgebracht. Ja, prachtige single. En nu ben je alleen, solo, maar je bent niet solo. Maar je hebt een trompetist meegenomen. Wie heb je meegenomen? Samen met Kirsty Harjoe. We spelen ook al een aantal jaar samen. Oké. Okay. Nou, en wat gaan jullie spelen? Het volgende nummer is Lichter. Lichter. Voor een beetje meer lichtheid in de discussies. Ja, nou, dat is welkom lekker. In deze tijden. Ja. Punt Judith. Met... deze discussie hoor, maar in general. Nee, in general. Altijd goed. Punt Judith met Lichter. Mooier was het nooit tevoren. Juist als het feest weer over. En dat deze dag en dit dan straks voorbij. Het ochtendgloren is ook mooi, maar minder zonder jou bij mij. In dit licht kijk je om naar die dagen. Ik koester jou daarom. In dit licht kijk je om. Naar die dagen, ik koester jou daarom. Speelt de wind een liefdespel, steeds een stukje van me mee. Vuurt je door mijn aderen, als alle rivieren naar de zee. Naakter was ik nooit tevoren, als je naar me kijkt. Ik hoef je niks te zeggen, want je kent allang mijn spijt. In dit licht kijk je om naar die dagen. Ik koester jou daarom wie. Dachten zij telkens weer een andere blijven we zweven tot het eind ligt. Kijk je om naar die dagen. Ik koester jou daarom. Thank you. fles en vlot op zee. Kapiteinskind, zoute tranen, het had zo anders kunnen zijn. Ja. Punt Judith was dat, met lichter. Ja, dit is Dijkstra en Evenblij ter plekke vanuit de Plantagebuurt in Amsterdam. Wist jij, Frank Evenblij, dat het hier tot 1682 nog een soort moeras was? Maar bij besluit van het stadsbestuur moest het een ontspanningsgebied worden. Tot merkelijke kirage, vermaak en de verbetering van de stad. Woonhuizen waren verboden, hooguit een huisje voor de tuinman. Maar al snel was het hier een liederlijke bende met pleziertuinen, herbergen en tapperijen. En halverwege de 19e eeuw was het uit met de pret. De stad barstte uit zijn voegen, er waren woningen nodig. En toen werd deze buurt, Plantagebuurt, eigenlijk een soort van Phoenixwijk avant la lettre. Erik Dijkstra, dat jij deze buurt wil vergelijken met een Phoenixwijk? Dat is zo, Frank. Ben je wel eens in die Harry Polaklaantje geweest? Ja, een mooie straat. Jij moet echt oppassen dat je hier niet met pek en veren gewoon uit de tent wordt gezet straks, hoor. Ja. Laten we maar gaan naar onze echte feitenman, voormalig stagiair Paul Keizer, met zijn kortste spreekbeurt. De kortste spreekbeurt. We zijn vandaag midden in onze hoofdstad, namelijk in de Amsterdamse Plantagebuurt. Deze buurt telt ongeveer 8000 inwoners en is daarmee groter dan 8 steden in ons land. Het middelpunt van deze buurt is het wereldberoemde Artis. In deze dierentuin wonen meer dan 900 diersoorten, waaronder de bijzondere algazel, die in het wild al ruim 20 jaar is uitgestorven. Artis werd in 1838 geopend door het zoologische genootschap Natura Artis Magistra. Oftewel, de natuur is de leermeester van de kunst. Bij deze buurt kun je niet om de Joodse geschiedenis heen. Met name de Portugese Sephardische Joden hebben een enorme invloed gehad op deze buurt. Denk bijvoorbeeld aan de Portugese synagoge die hier staat en aan de bloeiende diamantindustrie. Voor het oudste fragment gaan we terug naar de film Zes Jaren uit 1946 over het studentenverzet in de Tweede Wereldoorlog. Deze studenten werken in de Criterion Bioscoop, opgericht door een studentenverzetsgroep. Volgende maand begin ik met een nieuwe werk. Kijk hier in onze studentenbioscoop. Hier kunnen wij, die in de oorlog alles kwijt zijn geraakt, onze studie zelf verdienen. In 1897 begon Pieter Zeeman hier aan de Plantage Muidergracht met zijn onderzoek naar magnetische splitsing van de spectraallijnen. Dit verschijnsel is later het Zeeman-effect gaan heten. Het leverde Zeeman en Hendrik Lorentz zelfs een Nobelprijs op. Ja, misschien moet je een wasknijper op de neus zetten. Een deel van de Roeterseiland campus is namelijk gebouwd op afval. Twee van de eilanden zijn namelijk ontstaan als vuilnisbelten. In deze buurt staan twee tv-studio's waar een aantal hele bekende programma's zijn opgenomen. Onder andere De Wereld Door werd hier tot en met 2010 opgenomen, maar ook Jiske Vet en een hele hoop praatprogramma's werden en worden hier gefilmd. Ik heb overal gezeten en ook overal hier in de stad en ook op hele leuke plekken. Maar dit gebouw is heel bijzonder omdat het om te beginnen stokoud is. Dit was mijn spreekbeurt over de Plantagebuurt in Amsterdam. Doei! Ja, dat was mooi om te horen. Ja, die heeft daar gezeten. Hanneke Groenteman met de Plantage. En nu nog steeds. Bo zit daar, Numberto. Ja. Maar ik heb daar, wij hebben daar bij allebei natuurlijk jaren doorgebracht. Ja, jij hebt ook dingen meegemaakt. Ja, als de muren konden praten, Erik Dijkstra. Goed, Frank Evenblijt. Door met het volgende item. Ja, weet je. Ook ik, Rox en Hazes, wil meer vrouwen op straat. Leuk. Roxanne Hazes. Ja, Roxanne heet ze. Wat noemen we haar nummer? Niet Roxanne, Roxanne. Ja, wie de plek een beetje kent, weet dat dit het moment is dat redacteur Els Knaap al het aanschuift om een zeer, zeer, zeer vurig pleidooi te houden. Een pleidooi voor het vernoemen van meer straten door heel Nederland naar bijzondere vrouwen. Want een man hoeft maar even een burgemeester te zijn geweest en patsboom, die krijgt een straat naar zich vernoemd. Maar vrouwen die wat hebben bereikt, die komen er wat bekaaid vanaf. Ja, en om die scheve verhouding recht te trekken hijst collega Els de ene en de andere vrouw op het schild. Bijvoorbeeld een feministe die ooit streed voor het vrouwenkiesrecht en die de allereerste zwemclub voor vrouwen heeft opgericht. Want in de tijd was het nog onkies, ongepast en zinnenverwilderend als vrouwen zwommen. Ja, je bedoelt Betsy Kerle. Betsy Kerle. Ja, daarover vertelde Els in Zutphen een tijdje terug. Is in die stad ook daadwerkelijk een straat naar haar vernoemd. Ja, Betsy Kerlestraat. En gisteren is in het dorp Ilpendam, hier vlak boven Amsterdam, is een heus plein vernoemd naar een andere bijzondere vrouw. En dat willen wij hier in ter plekke natuurlijk niet stilletjes voorbij laten. Nee, we hebben het over schaatsheldin Gonne Donker. We hadden eigenlijk nog nooit van haar gehoord. En dan moesten wij als sportkenners met schaamrood op de kaken toegeven aan Els. Maar daar bracht onze Els uiteraard verandering in. En dat was in de uitzending op 18 december 2022. Gonne Donker, de allereerste Nederlandse vrouw op een WK schaatsen. En in 1937 vertelt ze op de radio hoe ze meetrainde met de mannenploeg in Davos als enige vrouw, in de hoop geselecteerd te worden voor het WK hardrijden voor dames. Om mede te doen moest ik eerst tijdrijden. En als die tijden goed bevonden werden, dan mocht ik meedoen. Nou, en ik werd goed bevonden. Prachtig om dat terug te horen. Een geweldig programma is het toch, hè? Onvoorstelbaar. Gonne Donker, die mocht dus in 1937 als eerste Nederlandse vrouw aan het WK Allround meedoen. En ze reed meteen de snelste tijd ooit door een Nederlandse vrouw gereden op de 500, de 1000, de 3000 en de 5000 meter, Erik Dijkstra. Medailles won ze toen niet. De Noorse en Finse vrouwen die waren nog veel te snel voor Gonne toen. Maar in 1939 in Finland won ze als eerste Nederlandse vrouw ooit goud op het WK op de 500 meter. Schitterende prestatie. Ja, ze was echt een pionier van het vrouwenschaatsen. Maar door de oorlog en haar huwelijk met een advocaat kwam haar schaatscarrière tot een einde. Na de oorlog emigreerde Gonne met haar gezin naar Amerika en toen is ze in de vergetelheid geraakt. En dat is volkomen te onrecht natuurlijk. Els Knapen kon er maar in. Gonne Donker verdient veel meer eer en aandacht. Ze stond als eerste Nederlandse vrouw op een WK. Ze heeft in de jaren 30 het vrouwenschaatsen in Nederland zo ongeveer uitgevonden. En daarom zeg ik tegen de burgemeester die daar zit: gemeente Waterland, het is hoog tijd voor een Gonne Donkerstraat. En het liefst nog voordat het weer gaat dooien. Want wij willen meer vrouwen op straat. Ja, zo is dat. Na deze uitzending, eind 2022, zijn Eelpendamse enthousiastelingen hiermee aan de slag gegaan en gingen officieel verzoek naar de gemeente Waterland. En krek als het niet waar is, gisteren was het zover. De officiële opening van het Gonne Donkerplein. We moeten trouwens even vermelden dat Els heeft dit weekend andere verplichtingen elders. Ja, die heeft een familieweekend. Erg in Frankrijk. Ja, moest niet onderuit. Ze kon dus niet bij die opening zijn. Ze zit niet hier aan tafel. Maar onze redacteur Roos Beentjes, zeker niet minder, die was daar gisteren wel bij. Die gaf wel acte de présence. Roos, hoe was het gisteren in Ilpendam? Ja, te gek. Nee, het was echt fantastisch. Ja? En Els werd natuurlijk gemist. Maar nee, wat heb je allemaal gezien? Nou, het was druk. Echt, het hele plein stond vol. Het was, het was natuurlijk super warm. Dus het was ook een beetje een rare gewaarwording. Want kosten nog moeite waren gespaard om een soort winterse sfeer neer te zetten. Er was een prachtige sneeuwpop van hout. Er was een koep en sneeuwpop? Een sneeuwpop van hout. Het was gisteren 30 graden of zo. Precies, ja, nee, ja. Dus het was op een hele leuke manier een hele rare gewaarwording. Er stond een koek en zopie tent. Er waren kleine Kieler kids uitgenodigd om af te stempelen bij stempelpost. En we zijn twee muzikanten uit de buurt uitgenodigd om de opening muzikaal te begeleiden. Eigenlijk en heel geheel in stijl deden zij dat met Vivaldi Winter. Mooi. Zullen we even luisteren naar een sfeerverslag? Ja. Het is met grote trots en vreugde dat we hier vandaag bijeen zijn voor een bijzonder moment in de geschiedenis van ons dorp Ilpendam. Met de vernoeming van dit plein staan we stil bij de sportieve prestaties en het doorzettingsvermogen van een heel krachtige vrouw. Ze deed mee aan 3 WK's en won daar goud, zilver en brons op haar afstanden. Bovendien was het een sterke, karaktervolle vrouw. Een heldhaftige schaatsverdette die tijdens de Tweede Wereldoorlog de Duitsers de deur wees toen ze haar wilden strikken voor een schaatswedstrijd om de bevolking te pleasen. De aanzet van NPO1 radiomakers om Gonne Donker te eren met een straatnaam sloeg als een soort schaatskoorts over en op Ilpendam. En na ruim een jaar van voorbereiding werd het geen straat, maar een heus plein. Het Gonne Donkerplein. Ja. Wat mooi, hè? Het Gonne Donkerplein. Mooie happening. We hoorden als eerste burgemeester Marjan van der Weden. En daarna hoorden we André Klaver. Dat was eigenlijk de kartrekker die ervoor gezorgd heeft dat het plein er ook daadwerkelijk kwam. En Roos, er was ook nog family van Gonne all the way from the USA. Ja, en niet weinig ook. Ze zijn echt met een stuk of 10, 12 man overgekomen. Want Gonne is dus in de jaren 50 in Amerika gaan wonen. In Michigan, Grand Rapids. En ja, dat was een groot feest. Zij kwamen daar en ik sprak onder andere met haar zoon Lodi. Ooit geboren als Lodewijk in Purmerend. Maar die heet nu Lodi. Die heet nu Lodi. Goeie naam. Ja, dus zoon Lodi en haar kleindochter Lina. Die heb ik gisteren gesproken en die waren erg blij. My mother, in raising us, always talked about Ilpendam as home. So it really is home to me, and it feels wonderful to be here. I think my oma would have been just so incredibly proud. She would have, I know, absolutely been sitting here telling stories to everybody about what happened down the street, all the races she did, all the boys she beat, skating, biking, and to know how much she loved Ilpendam too. I think she would just be over the moon. So I just feel like she's a little bit with me here today. Ik hou van de enthousiaste manier waarop Amerikanen dat... Ja, dat kunnen Amerikanen ook als geen ander. She always talks about Ilpendam. Ja, ze kunnen dat voor oma. Ja, nee, ze vertelde mij dat Gonne dus best wel vaak sprak. Dus ook over Nederland. En ze leerde over Sinterklaas en schaatsen en skiën. En dat ze veel vertelde over hoe vaak ze won ook van de jongens op straat in Ilpendam. En Lodi was gewoon ook best wel blij voor zijn moeder. Niet alleen dat zij nu die erkenning kreeg, maar hij vond het eigenlijk des te belangrijker dat ook sportvrouwen over de hele wereld nu meer erkenning krijgen. I think it's wonderful and the time is here for women in sports to be fully recognized. Worldwide we've seen interest in women and my mother was a forerunner of that whole movement. Now I feel that because I have two daughters too and they are fantastic. And I think for women to be recognized, it's what we've needed for a long time. Ik kan er de hele dag van naar luisteren. Ja, het is mooi. Hoe zouden ze haar naam uitspreken? Gonnedonk, is dat dan Gone Dark? Gone Dark, from Ilpendam. Van Ilpendam. Ja, nee, maar dit is uiteindelijk waar we het wel om doen. Hè? Ik bedoel, Els is er niet, maar die pleit elke keer voor één specifieke vrouw. Maar het gaat niet om die ene vrouw. Nee, maar het is wel een begin. Deel. En ik ben heel blij dat Ilpendam dit omarmd heeft. Nou, en dat gonden nu daar. Ja. Waren die Amerikanen, waren die dan ook... Het was gisteren best wel een grote happening. Het was ook nog op SBS, zag de SBS, ja. Hart van Nederland. Waren die Amerikanen een beetje geëmotioneerd eigenlijk? Ja, nou, dat vond ik dus best wel bijzonder om te merken. Dat ik hen sprak. En dat het... Ja, het raakte ze wel echt. En dat, dat ontroerde mij ook wel een beetje, ja. And I'm always so proud to say, yeah, my grandmother was a world champion speed skater before there were really women competing. And so just knowing all that she did and endured, no people remember her, I think it's really, really touching. So it's really cool. I mean, she was so happy to know all of her family was here. Is dat mooi of is dat mooi? Ja, ik vind het echt prachtig mooi, ja. Echt serieus. Ja. Toch heel cool dat het allemaal door Els begonnen. Ja. Nou, Roos, ik hoop dat je de komende maanden nog heel vaak naar dit soort openingen kan gaan. Ik sta ervoor open, dus ga aan de slag, mensen. Hoe meer, hoe beter. Dankjewel, Roos Beentjes. Ja, we horen vanavond de muziek van de elektronische popband Punt Judith. Met rauwe sounds en pompende beats zingt Punt Judith over persoonlijke en existentiële thema's. Ze probeert ook andere kunsten te laten versmelten met haar muziek. Zo maakte ze een interdisciplinaire film die op het Nederlands Filmfestival in première ging. Hey, ja, dat klopt. Ja. Waar komen jouw interesse in andere kunsten vandaan, behalve muziek? Dat is eigenlijk altijd wel zo geweest. En als kind zong ik in een kinderkoor in Purmerend, overigens, waar ik ben geboren. Die ook bij de Nederlandse opera dingen deed. En zo ben ik verliefd geworden op een soort grote... Nou ja, dat zijn natuurlijk echt honderden mensen die aan een productie werken. Ja. En daar ergens de kracht leren kennen van, zoals het daar dan heet, een gesamtkunstwerk. Ja. En ja, ik denk gewoon dat je, zeker in deze tijd, dus alles heel erg hyper geïndividualiseerd kan voelen. Juist met heel veel mensen samen dingen te doen. Maar Judith, wat is een interdisciplinaire film? Ja, dat vroeg ik me ook al. Ja, dat klinkt natuurlijk wel een beetje ingewikkelder dan het is eigenlijk. We werkten met vijf dansers samen. Met een fashion designer, een visual artist die allemaal dingen erbij maakte. Heel veel. Dus gewoon internationaal en vele disciplines? Ja, heel internationaal was het eigenlijk niet. Het was vrij Nederlands, maar wel veel disciplines. Okay. Hey, maar je verwerkt ook maatschappijkritiek in je muziek. Waar ben jij dan kritisch op, bijvoorbeeld? Wat ik net zei, ik denk dat in deze tijd waar alles steeds sneller gaat en we steeds meer online zitten vooral en we veel op het individu gericht zijn, dat we een beetje verliezen het gevoel van saamhorigheid en hoe je er samen in moet staan. En ik pretendeer niet per se de antwoorden erop te hebben, maar ik probeer met muziek dat soms me ja, af te vragen, te bevragen. Zou je dan nu ook een nummer overwegen om een nummer te maken over de protesten of zo in Amsterdam? Het is meestal, het komt nooit heel. Ik denk bijvoorbeeld als je kijkt naar Sophie Straat, bijvoorbeeld, die heel letterlijk in de muziek echt protestsongs maakt. Absoluut. Is het bij mij meer in een bepaalde abstractie of meer een soort van bevragend ding waarin het terugkomt. Waar de vorm van oké, hoe kun je protesteren? Hoe moeten we de straat op met elkaar gaan? Dat het eerder op die manier terugkomt dan heel letterlijk. Dit is een song voor Palestina, alhoewel ik daar wel ook de schoonheid van inzie. Ja. Ja. Je gaat nu nog een nummer van ons spelen, Parels. Yes. Waar gaat dat over? Parels gaat over het idee dat alles maakbaar is, maar dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. Maar dat dat niet betekent dat het niet er heel veel mooie dingen zijn waar we voor kunnen leven. Parels. Parels. Punt Judith. Parels. Stilte, de stroom valt uit, licht op straat. Terwijl de stad nog zachtjes slaapt en de wind houdt haar adem in en ze wacht tot je de deur uit bent gestapt. Maar praten, laat je tekens, de zwaarte, de schermen, ze staren. Zijn we toch minder maakbaar, hadden we beter verwacht. Blijken de hemels niet oneindig, maar misschien alleen de nacht. Drijfzand met ogen dicht. Droom van zwarte gaten, kus een traan van je gezicht. Dans op drijfzand, trek me mee, er liggen paarden. In de zee, de waarheid schuilend in jouw ogen, niks gelogen. Drijft altijd wel boven, vlucht naar buiten door de leegte. Kom mezelf heus wel weer tegen in die nacht. Je zacht gekust, te lang gewacht. Ik dans op drijfzand met ogen dicht. Droom van zwarte gaten, kus een traan. Drijfzand, trek me mee. Er liggen parels in de zee. Laat je tekens, de zwaarte, de schermen, ze staren. Zijn we toch minder maakbaar, hadden we beter verwacht. Blijken de hemels niet oneindig, maar misschien alleen de nacht. Ja, prachtig. Parels. Punt Judith. Schitterend. Door de studentenprotesten is het deze dagen onrustig op het terrein van de Universiteit van Amsterdam. Niet bepaald voor het eerst. Opvallend is de rol van het Maagdenhuis. Het bestuursgebouw van de UvA werd al meer dan 10 keer door studenten bezet. Ja, dat gebeurde in 2015, 2005, 1996, 1993, 1990, 1986, 1980 en 2 keer in 1978. Maar de enige echte oerbezetting was natuurlijk in Erik Dijkstra? 1969. Tuurlijk, basiskennis. Studenten eisen toen democratisering en meer zeggenschap. Het kon dus. Het Maagdenhuis is nu van ons. Het was altijd ons Maagdenhuis. En nu zitten we er ook. Uit geen beledigingen. Uit geen beledigingen. Er wordt niks gearresteerd, daar ben ik zelf bij. Waar is hij? Hij is binnen. Thuis in ons eigen Maagdenhuis. Wij doen wat onze hand te doen vindt. Het kleine werk van democratisering van de universiteit. In naam van wet verwijdert u of geweld zal worden gebruikt. Wij gaan door met de strijd. Ja, weet je, wat ik mooi vind, die uitspraak, die vrouw, er wordt hier niks gearresteerd, daar ben ik zelf bij. Dat is heel Amsterdams, hoor. Ja, heerlijk, lekker. Want dat was de eerste bezetting in de historie van het Maagdenhuis. En na 5 dagen maakte de politie daar hardhandig een eind aan. Wietske Miedema, in de tijd UvA-student, was een van de bezetters. En zij zit vanavond bij onze tafel. Ja. Wietske, wat leuk dat je er bent. Ja, ik vind het ook leuk om hier te zijn. Ja. Ja, Wietske, even, wat studeerde jij eigenlijk in 1969? Psychologie. Afgemaakt? Zeker. Ja? En ben je ook echt iets gaan doen met die studie? Ja, want ik ben daarna ben ik bij de Universiteit van Amsterdam gaan werken. Kijk. Eerst bij de vakgroep onderwijskunde. En later ben ik overgestapt naar de Hogeschool van Amsterdam. En daar ben ik lerarenopleider geworden. En dat heb ik altijd het allerleukste gevonden van het opleiden van leraren. Ja. We hoorden net wat archiefmateriaal van toen. Het ging jullie toen om democratisering van de universiteit. Ja. Mooie jaren 70 taal zou ik eigenlijk willen zeggen. Zeker, ja. Maar waar liepen jullie eigenlijk toen tegenaan dat jullie dachten... nou, is de maat vol, we pikken het niet meer. Nou ja, er was al een hele tijd was er een verzoek... om studenten meer toe te laten. En dat was in bepaalde universiteitssteden ook al meer gewoon geworden. Zelf studeerde ik toen in Groningen. En daar had je de subfaculteit psychologie. En daar was al een zeker democratiseringsproces op gang gekomen. Dus nou ja, ik was een beetje door de wol geverfd, ja, zeg maar. En toen ging ik in 1969 naar Amsterdam... Als lid van de studentenvakbeweging ging ik dus naar de vergaderingen van de studentenvakbeweging. En daar rolde ik het Amsterdamse protest in. Ik heb nooit gestudeerd aan de UvA, hoor. Ja, later wel. Ik ben wel later bij aan de UvA gepromoveerd. Maar ja, je was hier nooit. Alleen maar om te bezetten was je eigenlijk al. Ja, ik was voor de liefde naar Amsterdam gekomen. Maar die bezetting werd me daarna in de schoot geworpen. Maar dan ontstaat er op een gegeven moment idee om het Maagdenhuis te bezetten. Hè, het centrum van de macht van de universiteit. Laten we dan gaan naar die dag 16 mei 1969. Het begin van de bezetting. Wat gebeurde er precies op die dag? Nou, we hadden afgesproken op... Dat was een vrijdag, dacht ik. En we hadden afgesproken om 's avonds met elkaar in de aula van de UvA te vergaderen. Of gemeenteuniversiteit was het toen nog. En we hadden afgesproken dat bepaalde collega-studenten... die zouden kijken of ze het Maagdenhuis zouden kunnen binnendringen. En dat was toen gelukt. En mijn rol was toen... ik zat naast Johan Middendorp en Bert Sendriks... die we net ook al even hoorden. En mijn rol was toen om op te staan en de hele meute op te roepen... om naar achteren te lopen en zo over de stegen... Weet je nog wat je riep? En dan het Maagdenhuis binnen te gaan. Wat zeg maar ik? Weet je nog wat je riep toen? Nee, dat weet ik eigenlijk niet meer. Nou, ik denk dat ik iets heb geroepen van... het is gelukt, we kunnen erin. We hebben het hier gevonden in een interview. Je hebt gezegd, het Maagdenhuis is opengebroken. We moeten er nu met z'n allen naartoe. Nou, oké dan. Maar je was heel goed voorbereid, want je had ook een tasje bij je... met een schone onderbroek en een tandenborstel. Ja, absoluut. Ja, dat doe ik. Want ik dacht, dat gaat lukken. Ja, dus ja. We gaan daar overnachten. En ja, dan wil je toch wel 's ochtends schone onderbroek. Maar één schone onderbroek had je eigenlijk niet genoeg. Nee, daar had ik ook niet genoeg aan. Nee, daar heb ik ook nog vandaag over nagedacht. Hoe dat dan gegaan is. Ik denk dat ik even terug ben gegaan om thuis de kat eten te geven. En nog wat schone was. Ja, en meer verschoning. Maar met hoeveel studenten zaten jullie uiteindelijk binnen? Nou, we zaten dan met zeker een 500-600, denk ik. Ja, ik heb vandaag in de krant ook 700 gelezen. Lijkt me een beetje overdreven, maar met heel veel studenten ja, naar binnen. In eerste instantie was het ook nog mogelijk om wel met de stad te communiceren. En het Maagdenhuis te verlaten en weer binnen te gaan. Maar op een gegeven moment kon dat niet meer. En toen werden we feitelijk geïsoleerd. Ja, maar jullie wantrouwden de traditionele media. Hè? De gewone omroepen wilden jullie niks te maken hebben. Jullie hadden toen een eigen radiozender, Radio De Vrije Maagd. Ja. En daar waren toen speciale protestliederen te horen. Ja. Hier zijn de eindekruis, hier al zijn vermaagdenhuis. Dit is Maagdenhuis. zat een hele schelle stem achterin ergens, hoorde je dat? Was jij dat, Wietke? Nou, dat denk ik niet, hoor. Want zingen is iets wat ik absoluut niet kan. Dus dat doe ik ook echt nooit. Ja, maar dat kwam op een gegeven moment. Wordt dan ook echt, ja, er komt een hele politiemacht op de been om jullie eigenlijk eruit te krijgen. Maar hoe ging dat dan? Hoe kwamen jullie dan aan eten en drinken in die dagen bijvoorbeeld? Nou ja, er werd over die luchtbrug die op een gegeven ogenblik was gebouwd tussen de bibliotheek van de UvA en het Maagdenhuis. Er werd eten aangevoerd. Tot dat moment dat die luchtbrug werd verwijderd door de ME. En toen kon dat niet meer. En toen moesten we het doen met wat we daar hadden. Ja. Uiteindelijk heeft de politie na 5 dagen hebben ze het Maagdenhuis zeg maar ontruimd. Dat ging ook nogal hardhandig. Ja. Heb jij dat toen ook aan de lijve ondervonden? Nou, dat hardhandige dat viel wat mij betreft wel mee. We hadden afgesproken met elkaar om ons om geweldloze actie te plegen. Dus om ons passief te verzetten. En iedereen liet zich naar buiten slepen. En dat is mij dus ook gebeurd. Ja, gesleept. Gesleept naar buiten. En nou ja, goed, ik vond het niet zo'n ramp. Nee, een paar schammetjes. En toen zijn we allemaal naar de manege van het politiebureau gebracht aan de Marnixstraat en daarna in cellen opgesloten. En na een paar uur zijn we weer vrijgelaten. Ja. En daarna, een paar maanden daarna, kregen we dan de Maagdenhuisprocessen. Ja, ja. Nou is het zo dat, ja, jij bent een oerbezetter uit 1969 van het Maagdenhuis. Nu zijn er weer protesten in Amsterdam aan de universiteit. Hoe kijk je daar dan naar? Ja, nou ja. Ik ondersteun heel veel eisen van de studenten en het docententeam. En ik denk in de bestuursgeledingen van de UvA dat daar ook mensen zijn die die eisen wel ondersteunen. Ik denk dat er ook heel veel mis is gegaan bij de demonstraties. En een bestuurslid van de ASFA, waar ik later mee in het ASFA-bestuur zat, die schreef op Facebook van ja, wij hadden toen nog een ordendienst die zorgde voor goed verloop van demonstraties. Ja, en die ontbreekt er misschien nu een beetje aan. Sorry? Die ontbreekt er misschien nu een beetje aan. Daar ziet het wel naar uit. Maar het is nu ook natuurlijk een totaal andere tijd, hè? Ja. Het was destijds toch een hoop gemoedelijker en nu is het een stuk harder geworden. Ja, absoluut. Ja. Ja. Dank je wel voor je verhaal, Wietse Miedema. Graag gedaan. Ja, dit was alweer het eerste uur van onze uitzending in Amsterdam. In de Plantagebuurt nog een paar minuten en dan is het 8 uur. Maar straks na de scène zijn we weer terug. Met nog een heel uur ter plekke. Dan gaan we het hebben over Slag om de Brouwburg, over Ramses Shaffy en over Krakersrellen. En over reigers. Over reigers. Echte reigers. BNN VARA. NPO Radio 1. Je hebt ervoor gestudeerd, neem ons bij de hand. Wat moet de boodschap zijn op deze dag? Voor ons, voor de luisteraars, voor mij. Omdenken, doordenken en terugdenken. Ik heb 1 keer de fout gemaakt zelf ook om meteen af te spreken voor een diner. Oh ja, en toen ze binnenkwam dacht ik, oh nee. En toen moest ik nog 3 gangen. Jurgen van den Berg vraagt door. Wat maakt dat fluiten zo mooi voor u? Nou, je bent lekker bezig met je jeugd. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Dat kan me nog wel heel goed herinneren, dat ik die avond heel erg dronken ben geworden. Elke maandag tot en met donderdag om 2 uur. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vanavond bij Human de serie Tot het Einde, over vrijwilligers die mensen in de laatste maanden van hun leven bijstaan. Nu Arie in de hospice is, maakt Corné zich zorgen om zijn vrouw die achterblijft. Wil krijgt na een MRI geweldig nieuws. Andere tijden breken aan. Vanavond bij Human rond 10:30 op NPO 2. Sophia is 87 en zit al jaren in een verzorgingshuis. Maar sinds kort ervaart zij ineens het Zwitserleven gevoel. Dankzij Peter. Want nu Peter met pensioen is, gaat hij elke week even langs en hebben ze samen de grootste lol. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Wil jij een SUV die anders is dan anders? En kun je niet kiezen tussen sportief en rijk uitgerust? De Seat Arona heeft het allemaal. En je private leased hem nu al voor een onverwacht lage prijs van €349 per maand. op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk op seat.nl. Iets leuks doen met Pinksteren? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Vrolijke muziek, lekker eten en drinken en een gratis kinderfestival. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 30 mei tot en met 2 juni en op oranjewoudfestival.nl. NPO Radio 1. 8 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De Iraanse president Raisi en de minister van Buitenlandse Zaken worden vermist nadat hun helikopter vanmiddag in dichte mist was gecrashed. De president was in een konvooi van 3 helikopters onderweg vanaf de grens met Azerbeidzjan in het oosten van Iran. Reddingswerkers zijn al uren bezig om de plaats van het ongeluk te bereiken, maar ze worden gehinderd door het slechte weer in het bosrijke gebied. Inmiddels is het ook donker in de regio. Raisi had eerder op de dag samen met zijn Azerbeidzjaanse ambtgenoot Aliyev een dam geopend. In Iran is opgeroepen om te bidden voor het lot van de president. De kans dat Ronald Plasterk de nieuwe premier wordt lijkt steeds kleiner. Voor de 4 partijen die een kabinet willen vormen lijkt Plasterk als premier niet meer houdbaar. Dat melden bronnen aan de NOS. Het onderzoek dat het UMC Amsterdam doet naar mogelijke patentfraude door Plasterk lijkt een rol als premier onmogelijk te maken. Officieel is Plasterk nooit genoemd als kandidaat-premier, maar achter de schermen heeft PVV-leider Wilders zijn naam wel nadrukkelijk laten vallen. Bij een aanvaring tussen een riviercruiseschip en een motorboot op de Donau in Hongarije zijn zeker 2 mensen omgekomen. Reddingswerkers zoeken nog naar 5 vermisten. Het ongeval gebeurde gisteravond zo'n 55 kilometer ten noorden van de hoofdstad Boedapest. Een man die bij het ongeluk betrokken was, werd daar met een bebloed hoofd aangetroffen. De Engelse voetbalclub Manchester City is door een 3-1 overwinning op West Ham United voor het 4e jaar op rij kampioen van Engeland geworden. En daarmee zet de ploeg van coach Pep Guardiola een unieke prestatie neer. Niet eerder won een Engelse club 4 keer achter elkaar de landstitel. Manchester United van coach Erik ten Hag is uiteindelijk 8e geworden en loopt daardoor vooralsnog Europees voetbal volgend seizoen mis. Het weer, geleidelijk wordt het overal droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl. En start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Makkelijk scoren is terug met heel veel sport. Olympische Spelen, wielrennen, tennis en natuurlijk het EK voetbal. Leeft het al een beetje bij jullie? Ja, ik kan echt niet wachten. Ik heb mijn eigen vrouw al 3 keer Frenkie de Jong genoemd. Oh ja, want zo heet ze niet, hè? Nee, ze heet Memphis Depay. Ja, precies. Stream Makkelijk Scoren. Nu op NPO Start. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je de controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. NPO Radio 1. BNN Vara. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom terug bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ik zit hier met Erik, met onze gasten. Het publiek in de Amsterdamse plantagebuurt. En onze tafel staat op de broedplaats Plantage Dok. En aan deze tafel gaan we het dit uur hebben over rechtse antisemitisme-roepers. We gaan het hebben over de laatste jaren van Ramses Shaffi. Een vrouw die een straatnaam verdient. Krakersrellen uit 1980, zoals beschreven door AFTH van der Heijden. En we gaan het hebben over reigers in Artis. Ja, dat allemaal straks. Maar eerst geven wij de microfoon aan Esther Woudhuizen voor haar ode aan de plantagebuurt. Een ode aan de plantage, dat vind ik een heel leuk idee. De naam Plantage, vroeger Plantaatje, werd eind 17e eeuw aan deze buurt gegeven. Toen de grachtengordel werd aangelegd en Amsterdam zijn karakteristieke halve maansvorm kreeg, bleef dit stukje over. Er was voorlopig geen behoefte aan meer woningbouw. En zo besloot de gemeente de tuinen te verhuren aan particulieren. En die mochten ook een bescheiden huisje bouwen. Het gebied kreeg een bijzondere plattegrond met rechthoekige blokken. En van de nieuwe Prinsengracht, die toen de plantage doorsneed, zijn tegenwoordig alleen de vijvers van Artis nog over. De buurt ontwikkelde zich tot een wandel- en uitgaansgebied, inclusief theaters en uitspanningen, onder andere de Stadsherberg, die het alleen recht had om alcoholhoudende dranken te schenken. In de tweede helft van de 19e eeuw is de buurt als enig overgebleven open plek in het centrum volgebouwd. De woningen in verschillende neostijlen vormen een staalkaart van de 19e eeuwse bouwstijlen. Uiteindelijk ook met enkele voorbeelden van de moderne tijd, zoals Berlages vakbondsgebouw in de Henri Pollaclaan. Aan de plantage Muidergracht bouwde de Universiteit van Amsterdam instituten voor Nobelprijswinnaars in de natuurkunde van der Waals en Zeeman. En zo veranderde de plantage van lustoord tot de woonwijk die we nu kennen. Het dieptepunt in de geschiedenis was wel de Tweede Wereldoorlog. Er is hier zoveel gebeurd. In deze buurt bevindt zich dan ook het grootste aantal gedenkplekken van Amsterdam. De plantage heeft zijn groene karakter enigszins behouden. Door de Hortus en het Wertheimpark, toen nog gewoon het park geheten, die beide vanaf de 17e eeuw een plaats hadden gekregen. En natuurlijk later Artus, door particulieren in 1838 gesticht en telkens uitgebreid. Tot slot. Het kan niet genoeg benadrukt worden hoe bijzonder het Artusplein is. Het is een cadeau waarmee Artus enkele jaren geleden de plantage, of eigenlijk de hele stad, heeft verrijkt. Een prachtig, lommerrijk, semi-openbaar plein van Parijse allure. Dank. Esther Woudhuizen, dankjewel voor jouw ode aan de plantagebuurt in Amsterdam. Ja, sinds de oorlog in Gaza staat antisemitisme weer volop op de politieke agenda. En dat is ook terug te zien in het kersverse hoofdlijnenakkoord. De vier partijen hebben daarin opgenomen dat inburgering kennis moet omvatten over de Holocaust. Afgelopen vrijdag zat BBB Tweede Kamerlid Mona Keijzer aan tafel bij Jeroen en Sofie om daarover tekst en uitleg te geven. Veel asielmigranten komen uit landen met een islamitisch geloof. We weten dat daar jodenhaat onderdeel is bijna van de cultuur. Dat is net. Zegt u dat, dat jodenhaat onderdeel is van de islamitische cultuur? Van mensen die uit die landen komen, die krijgen dat op een andere manier mee dan wij dat mee krijgen. Een heftige uitspraak. Ja. Nee, ik vind dat helemaal geen heftige uitspraak. Was getekend Mona Keijzer. We gaan het over dit onderwerp hebben met politicoloog en onderzoeker aan de Oxford University, Sanne van Oosten. Want volgens haar moeten we kritisch zijn op politici die de antisemitisme kaart trekken voor hun eigen politieke agenda. En we hebben nu contact met Sanne van Oosten in Oxford. Good evening. Good evening, goedenavond. Hallo. Hi Sanne, hoe heb jij eigenlijk geluisterd naar dat gesprek met Mona Keijzer? Ja, ik vond het gewoon heel erg typisch. Het is een typisch gevalletje rechtse playbook waarbij groepen tegenover elkaar uitgespeeld worden. Ja, want jij hebt daar een wetenschappelijke term voor bedacht, judeo-nationalisme. Wat betekent dat dan precies? Ja, judeo-nationalisme heb ik bedacht naar aanleiding van eigenlijk andere voorbeelden waarbij dezelfde strategie wordt gebruikt. Namelijk het homo-nationalisme en het femo-nationalisme. Nou, het homo-nationalisme is waarbij mensen homorechten gebruiken tegen moslims. En dat echt die homorechten echt als wapen gebruiken. Femo-nationalisme is wanneer vrouwenrechten worden gebruikt als wapen tegen moslims of culturele anderen. Dan ligt in die lijn, zien we nu eigenlijk ook dat antisemitisme gebruikt wordt als wapen weer tegen moslims en anderen. En wat belangrijk is om te begrijpen hierbij is dat het mensen niet per se, mensen die deze kaart trekken, het helemaal niet gaat om antisemitisme, vrouwenrechten, homorechten. Maar het gaat om het bashen van moslims. Anti-islam, ja precies. Maar kun je een concreet voorbeeld geven in het geval van antisemitisme? Ja, nou, er zijn hartstikke veel voorbeelden van antisemitisme, helaas. Er gaan bijvoorbeeld sinds coronatijd gaan heel veel conspiracies, antisemitische conspiracies rond, waarbij de Joden het gemunt hebben op het volk. Ja, dus er zijn absoluut, antisemitisme leeft absoluut, ook onder moslims. En dat is absoluut iets om je zorgen over te maken. Maar dat betekent niet dat dat als wapen moet worden gebruikt tegen andere groepen of tegen Palestina-demonstranten. Oké, okay. En heb je dan nog zo in je broekzak nog wat concrete voorbeelden van de foute manier waarop antisemitisme dan wordt gebruikt, misbruikt door politici? Ja, en het is vanaf dat de oorlog in Gaza begon en er demonstraties begonnen tegen de oorlog in Gaza, pro-Palestina demonstraties, werden die altijd omgeven van antisemitisme. Terwijl dat heel vaak helemaal niet het geval was. Dus bijvoorbeeld bij de UvA, we gingen bij de UvA-demonstranten demonstraties vorige week, ging Mark Rutte meteen zeggen van, nou, antisemitisme moeten we altijd tegen zijn. Terwijl mensen die bij die demonstratie waren, van, er gebeurden wel best wel erge dingen, maar antisemitisme was daar niet een deel van. Het wordt dan wel gebruikt daarvoor. Het eigenlijk elke keer weer gebruikt. Ja, en het komt ook omdat het eigenlijk ook heel strategisch is, hè, om dit te gebruiken. Want we zijn als maatschappij gelukkig over het algemeen heel erg tegen antisemitisme. We zijn ook heel erg voor homorechten. We zijn ook heel erg voor vrouwenrechten over het algemeen. Dat zien wij ook eigenlijk als een deel van onze nationale zelf. En daarmee kan je jezelf ook heel erg onderscheiden van de ander, vaak de moslim of de culturele ander die ik daarmee noem. En dat is ontzettend succesvol, want het werkt ook heel verwarrend. Het is een beetje whitewashing inderdaad, van eigenlijk andere ideeën. Ja, precies. Ik zie daar ook heel veel parallellen mee. Ja. Is Nederland eigenlijk een uitzondering of zie je dit ook wel in het buitenland? Absoluut niet. Ik denk dat in Nederland dat het helemaal niet meer of minder gebeurt dan in andere landen. Ik woon zelf in Engeland. En daar is het ook eigenlijk sinds oktober, november, toen er Palestina-demonstraties begonnen, werden dat meteen al hate marches genoemd. Er zijn ook politici hier in Engeland die juist ook heel erg over dat antisemitisme beginnen, terwijl ze zelf ook een beetje geneigd zijn om naar die antisemitische conspiracy theories toe te gaan. Dus je moet helemaal niet denken dat de mensen die nu schermen met antisemitisme nou echt de vrienden zijn van de Joodse mensen. Dat zijn juist helemaal niet mensen. Dat zijn mensen die hun basis willen versterken door middel van dit goede doel. Namelijk, we zijn gelukkig tegen antisemitisme, maar daarmee worden ze sterker en daarmee zullen ze later versterkt ook juist weer zich keren tegen de Joodse mensen. Zoals we ook hebben gezien met homonationalisme, met femonationalisme. Het is helemaal niet het geval dat de mensen die altijd maar zeggen van, oh, we maken ons zo'n zorgen over de homorechten bij moslims, ook echt voor homorechten zijn. Dat zijn vaak ook juist de mensen. Zoals bijvoorbeeld Wilders, die op het ene moment homorechten aanhaalt en het andere moment anti-woke is en vindt dat kinderen op de basisschool geen seksuele voorlichting moeten krijgen. Het gebeurt elke keer opnieuw en opnieuw dat wel die kaart wordt getrokken, maar dat ze vervolgens zich eigenlijk ook weer tegen die groep keren. Ja, we hoorden net Mona Keizer al, maar 2 weken geleden, toen zei Geert Wilders, die zei ook iets, en dat ging toen over pro-Palestijnse anti-Gaza oorlogsprotesten, en die zei toen dit. De taak van de Riegel, wat je keihard moet aanpakken, van waar ik me nogmaals afvraag, hoe zijn die auto's allemaal ons land binnengekomen? Ik schrik iedere keer als ik zie de hoeveelheid van die mensen die hier met een jodenhaat en antisemitisme geweld gebruiken om hun zieke ideeën gaan spuien. En dat moet heel snel een einde aan komen. Daar hebben we de overheid voor. Ja, dat was Geert Wilders. Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde, toch dan, Sanne? Ja, absoluut. Dat lijkt er heel erg op. En dit is ook echt een geval van judeo-nationalisme. Het is ook altijd maar de vraag, is het nou instrumenteel of is het authentiek? En bij Wilders kan je altijd nog zeggen van, ja, maar hij heeft in Israël gewoond. Hij is ook echt een vriend van Israël. Hij heeft een band met dat land. Als jonge dat man is ook zo. Woonde hij op de westelijke Jordaan-oever in een kibbutz. En dat heeft hem heel erg gevormd. Dus misschien is hij ook wel echt voor Israël en echt heel erg voor het Joodse volk. Maar aan de andere kant heeft Martin Bosma ook een geschiedenis van antisemitische conspiracy theories die hij openlijk heeft geuit. En daar zegt hij dan weer niks over. Dus dan denk ik, dat valt dan volgens mij wel mee. Ja, maar weet je, Sander, wat ik wel ingewikkeld vind? Want er zijn natuurlijk ook veel mensen in Nederland die maken zich zorgen om antisemitisme. En er zijn ook veel meer meldingen van antisemitisme in Nederland. Maar hoe maak je dan onderscheid tussen iemand die daar oprecht zorgen over heeft en iemand die de term antisemitisme eigenlijk te pas en te onpas misbruikt? Ja, nou, daar hebben we eigenlijk hele mooie onderzoekstechnieken voor. Ik doe onderzoek, ik ben wetenschapper. En één manier waarop dat is onderzocht is dat mensen hebben de vraag gekregen van in hoeverre ben je voor homorechten? En dan heeft de ene helft van de mensen heeft daar voorafgaand gezien van een artikel gezien van er zijn allemaal witte mensen die tegen homorechten zijn. En de andere helft van die groep die heeft daarvoor voorafgaand een artikel gelezen met er zijn allemaal moslims en die zijn tegen homorechten. En als je mensen dan vraagt wat vind je van homorechten, dan zie je dat de mensen die net daarvoor iets hebben gelezen over moslims die tegen homorechten zijn, significant meer voor homorechten zijn dan de controlegroep. Dus daarmee bewijs je echt dat dit iets is wat juist instrumenteel wordt gebruikt en niet authentiek is. Ja, en over individuele gevallen kan je het moeilijk zeggen. Ja, dat lijkt me wel lastig. Want je kunt natuurlijk niet altijd zulke onderzoeken loslaten op iedereen die maar iets roept in de media. Nee. Ja, ga je nog precies, verder, dus Sanne, met het onderzoek hiervan? Individuele gevallen weten we niet. Ja, absoluut. Ik heb heel veel onderzoek gedaan naar homonationalisme en femonationalisme. En ik wil in de toekomst ook onderzoek doen naar judeonationalisme. Want dit is heel belangrijk dat dit ontmaskerd wordt. Dat we begrijpen dat dit een strategie is die rechts gebruikt om zichzelf te versterken. En helemaal niet gebruikt om voor Joodse mensen op te komen. Goed. Hartelijk dank voor je uitleg. Politicoloog en onderzoek aan Oxford University, Sanne van Oosten. Ja, we gaan het hebben over Ramses Shaffi. Want wie wel eens door deze buurt wandelt, de Amsterdamse plantagebuurt, die kent ongetwijfeld het prachtige graffiti-portret van de beroemdste oud-inwoner van dit deel van de stad, zanger Ramses Shaffi. Ja, dat portret dat siert de buitenmuur van het Sarfati-huis. Dat is het verzorgingshuis waar Ramses Shaffi de laatste jaren van zijn leven doorbracht. En de plek waar hij op 1 december 2009 zijn laatste adem uitblies. Ja, en we gaan het hebben over die laatste jaren. En dat doen we met Sylvester Hoogmoed. Hij schreef meerdere biografieën over Ramses Shaffi. En hij ontmoette de zanger hier regelmatig, hier vlakbij, in het Sarfati-huis. Zo is het toch, Sylvester? Ja, inderdaad. Regelmatig ongeveer, ik denk gemiddeld 1 keer per jaar. En daarnaast zag ik hem op allerlei festiviteiten. Als hij weer eens geëerd werd of hij trad weer eens op. Maar ik ben er dus regelmatig geweest in het Sarfati-huis, in de rookkamer. Was het dan wel gezellig om daar op de koffie te komen bij Ramses Shaffi? Ja, gezellig vind ik niet het juiste woord. Het was toch altijd ook wel een beetje spannend. Want je wist nooit hoe die uit de hoek zou komen. Dat is altijd heel goed gegaan, gelukkig. Maar er zijn ook wel verhalen dat mensen bij hem kwamen en dat hij ineens heel boos werd. En terecht ook wel, want iedereen kon daar binnenlopen. En hij had natuurlijk lang niet altijd zin om mensen te woord te staan. Ik kwam altijd keurig op afspraak. Okay. Gezellig. Nee, ik vond het bijzonder, altijd weer. Bijzonder om met hem te spreken. En, ik moet even een verhaal kwijt. Ik ben echt een gigantische fan van Ramses Shaffi. En in die periode, de laatste periode van zijn leven, werkten wij bij de Wereld Daardoor. Ja. En heb ik ooit een reportage gedraaid waar hij geëerd werd, een keer in het Spiegelhuis. Ja, kan je dat herinneren? Hele mooie reportage. Ja, maar, en ik was daar en ik had een paar mooie dingen met filmpjes en zo gemaakt. En na afloop kwam Ramses naar mij toe en die omhelsde mij, gaf mij 4 kussen. En die was helemaal ontroerd. Je zei, Frank, je hebt me echt een prachtig cadeau gegeven. Nou, ja, ja. Was daar ontiegelijk bij mee. Ja, nou, ja. Maar zo was het. 2 dagen later kwam ik hem tegen. Toen herkende hij mij niet. Nee. Toen zei ik, Ramses, ik heb gewoon flikker op! Ja, ja. Het eerste wat hij zei. Ja, maar ik... daar zijn vele verhalen van fans, maar ook van oude vrienden die hem opzochten in het Sarfati-huis, als hij daar geen zin in had. Nee. En die konden de wind van voren krijgen. Ja, en die gingen dan soms in tranen gingen ze weg. Ja. Maar hij dronk ook in die tijd, want ik kwam hem ook vaak tegen, heel vaak bij de pizza. Ria hier vlakbij. Ja, Torino. Torino, daar zat hij altijd te drinken. Ja. Hij dronk altijd Sambuca. Ja. Sambuca, en dat moest je dan in de brand steken, de Sambuca. Ja, met zo'n koffiebootje. Ja, er stond weer een hele tafel in de fik of zo. Ja, dat vond ik wel. Hij dronk nog wel stevig, hoor, toen. Ja, nou, voor zijn doen viel het mee, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, hij had het toch... Er werd natuurlijk door de leiding en met name door zijn grote vriendin in het huis, zijn steun en toeverlaat, werd er wel een beetje op toegezien dat het niet te veel uit de hand liep. En zelf... had hij het ook wel een beter in de hand in ieder geval dan de jaren dat hij nog alleen woonde. De laatste jaren aan de Herengracht. Maar inderdaad, hij dronk de hele dag door. En ja. Dat werd soms wel eens afgesloten met wat sterke drankjes. Ja, dat is een boek aan. Maar toen we jou belden en we vroegen jou, ja, welk liedje van Ramses past nou bij die laatste periode, ja, in het Savatihuis? Ja. Toen zei jij meteen, het is stil in Amsterdam. Ja, dat hoort bij zijn hele leven. Het is echt zijn lijflied. En hij heeft het al, geloof ik, in 58 geschreven. Het zat in de Ramses Shaffi Show, die toen al werd uitgezonden. Helemaal zijn eigen show op televisie. Maar dat is echt zijn lijflied, omdat het ook echt, ja, de eenzaamheid, nee, niet de eenzaamheid, juist de behoefte aan alleen zijn zit erin. En dan tegelijkertijd de enorme behoefte aan gezelschap. Ja. En ik denk dat dat voor veel mensen heel herkenbaar was. Maar ook voor hem, en hij heeft dat prachtig onder woorden gedaan. Ja. We hebben een heel mooi fragment uit die documentaire van Pieter Fleury, schitterende film. En dan zingt hij ook nog één keer dat nummer, ja. Het is stil in Amsterdam. Ja. En de mensen zijn slapen. Het is zo stil. In Amsterdam. En godzijdank. Niemand die ik tegenkwam. Ja, dat is echt. Ik heb denk ik wel 650 keer gezien dit. Ja, het is ook echt adem in mijn mooi. Ja. Je ziet hem gewoon over die verlaten grachten dwalen ook. Precies, ja. Maar het is ook wel navrant, omdat in die periode van zijn leven, eind jaren 90, begin 2000, toen was het alleen zijn ook wel een beetje overgegaan in eenzaamheid. Ja. Want hij had het niet meer in de hand, hij had minder werk, hij dronk veel te veel. Als mensen oude vrienden hem tegenkwamen op straat, gingen ze hem vaak uit de weg, omdat hij gewoon zo laveloos was dat ze het niet konden aanzien. En ja, dat was natuurlijk heel triest. En daarom is dat dan ook de reden dat hij naar een verzorgingshuis ging? Ja, hij heeft een soort attack gehad, waardoor hij in het Lucas ziekenhuis terechtkwam. En helemaal zijn geheugen kwijt was een tijd lang. Dat is gelukkig weer teruggekomen. En daarna is hij dankzij Elisabeth List in het Savatihuis terechtgekomen, waar hij voor zijn gevoel tijdelijk. En hij kon ook inderdaad weg wanneer hij wilde, maar gelukkig zag hij in dat dat niet zo verstandig was. Waar hij weer op krachten kwam, waar hij regelmatig te eten kreeg en toch minder dronk dan in de periode daarvoor. Ja. Oh, het scheelde in ieder geval iets, ja. Ja, bij Barend en Verdorp vertelde Ramses Shaffi over een voordeel van het verzorgingshuis en dan specifiek over één verpleger. En die wou mijn rug wassen. En ik dacht, nou ja, wat een wonderlijke ambitie. Maar dan ga je gauw maar. En dan ga je eraan wennen. En dan die rug wassen, die kan je bijna niet meer missen. Want het is een heerlijk gevoel, zeg. Ja. En die man die ging weg daar. En die heb ik erg gemist. Ja, een wonderlijke ambitie. Maar als je hem dus over hoort, dan, ja. hij knapte er blijkbaar toch ook wel weer van op. Ja, zeker. Kijk, dat interview was in 2003. En toen dacht iedereen van, ja, die man die is nu totaal dement door alle drank. En mensen wisten inmiddels dat hij in een verzorgingshuis zat. En toen was hij dus met de maker van de documentaire, Pieter Fleury, te gast bij Barend en Van Dorp. En hij stal de show gewoon vol. Ja. Anekdotes, welsprekend, totaal weer de oude Ramses, zo leek het. Ja, niet helemaal natuurlijk, maar hij kon, als hij zich goed voorbereidde, kon hij weer heel ad rem en leuk interviews geven. Ja, hij trad in die tijd ook weer op, hè, of in ieder geval daarna. Hij speelde ook regelmatig op de piano van het Savatihuis. Maar een belangrijk moment was dat hij in 2005... samen met Lisbeth List en de band Allerliefste een nieuwe versie heeft opgenomen van zijn nummer Laat Me. Voorlopig blijf ik nog jouw zorgen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang, en liefst nog langer, maar laat mij blijven wie ik ben. Liebe, laat me, laat me, kom voor je leven. Laat me mijn eigen gang maar gaan, laat me, wie ik ben. Ja, laat me. Ramses Shaffi samen met Alden. Het is ook een echt krankzinnig goede versie. Ja. Ja. Doet het jou nog wat als je het zo hoort, Wissel? Ja, zeker. Ja, het is echt een prachtige opname. En ook, ja, omdat je... Ja, je wist begin 2000 als fan, dacht je van, zal die ooit nog optreden? Hè? Ja. En waarachtig, hij ging weer optreden. Dat was daarvoor al dat hij ineens in de show van Lisbeth List weer prachtige gastoptredens deed. En toen kwam ook nog die clip. En ja, dat werd ook nog eens een geweldige hit. Maar die clip, dat grijpt nog steeds heel veel mensen aan. En ja, ik geloof dat het inmiddels 2 miljoen keer bekeken is op YouTube. Ja. En terecht. Het was ook misschien ook wel mooi dat het een nieuwe lading kreeg. Omdat hij natuurlijk ook oud geworden was. En ook gebeurd was. En zijn timing was misschien niet meer perfect. Maar dat past dan weer heel goed in die versie van Alderlies. Ja, precies. Nee, ik weet niet of zijn timing niet perfect was. Want hij heeft het ook nog vaak live gedaan. Ja. Dat hij in de show van Alderliefste optrad, her en der. En dat deed hij dan ook improviseerenderwijze. En dan ging het meestal toch heel goed, hoor. Ja, ook qua timing. Weet je, Sylvester, wat ik zo mooi detail vind? Dat hij zat daar in dat Savatihuis en had hij toch eigenlijk best wel goed. Hij krabbelde zelfs weer een beetje op, nou, met een plaat op of zo. Maar hij heeft al die jaren, tot het eind eigenlijk, altijd zijn eigen huis nog aangehouden. Ja. Nou, dat was voor hem heel belangrijk. Ja, dacht hij dan, ik ga toch weer terug of zo naar mijn eigen huis? In ieder geval de mogelijkheid om terug te gaan, dat was voor hem heel belangrijk. Dat hij dus de vrijheid had om terug te gaan wanneer hij maar wilde. En zeker in het begin heeft hij daar heel serieus over nagedacht. Hij heeft zelfs... hij had bij Telcel op televisie, dat had je toen nog misschien nog wel, 's nachts allemaal reclamefilmpjes, had hij gezien dat je een luchtbed kon kopen. En in zijn huis had hij een hoogslaper en hij zag wel in dat hij daar niet meer in kon klimmen. En toen heeft hij zo'n luchtbed laten aanschaffen door een goede vriendin om dat daar neer te leggen. Maar en hij mocht ook stekker in stopcontact en dat soort dingen zelf op. Dat heeft hij toen aangeschaft met het doel om toch weer terug te komen. En ja. Er mochten ook beslist geen persoonlijke dingen uit zijn huis, in zijn kamer, in het Savatihuis worden neergezet. Omdat hij dacht van, hey, dan wordt het lijkt het te veel, te definitief. Ja. Dat wilde hij niet. En zijn bovenbuurman Peter, die heeft ook altijd gedacht dat hij terug zou komen als hij echt zou gaan sterven. Hmm. En misschien is dat ook wel, was dat ook wel gebeurd als hij nog iets langer had geleefd. Want het is toch nog vrij snel gegaan uiteindelijk. Want hij overleed uiteindelijk in het Savatihuis. Ja. Sylvester, weet jij de laatste keer dat je hem gezien hebt? Wat weet je daar nog van? Nou, de laatste keer, dat was een DVD-uitreiking. En dat was, geloof ik, dat was niet lang voor zijn dood. Er waren heel veel mensen. En toen was hij heel... dat was heel goed. Het was een afschuwelijke reportage op het NOS-journaal... waar hij wat onsamenhangende kreten uitsloeg achter de piano. Terwijl hij in werkelijkheid zong. Of speelde, want hij kon niet meer goed zingen... omdat hij zijn stem kwijt was door zijn bestralingen en zo. En, maar hij speelde Ik ben jou zo lief voor al zijn vrienden daar. En de keer daarvoor dat ik hem echt persoonlijk sprak, zeg maar... persoonlijk met z'n tweeën daar in het Savatihuis... dat was enkele weken daarvoor. En ik weet nog dat me opviel hoe geweldig helder die toen... Hij dronk niet meer, want hij kon niet meer drinken. Bijna niet meer, vanwege zijn keelkanker. En toen was hij weer helemaal helder. Hij zag er ook heel slank weer uit. Omdat hij heel weinig at natuurlijk, maar... Ja. Dat was indrukwekkend. En natuurlijk toch ook heel droevig aan de andere kant. Maar toch, ik heb daar hele dierbare herinneringen aan. Ja. Dankjewel voor je komst, Sylvester Hoogmoed. Biograaf van Ramses Shaffi. Ja, heel mooi. Heel mooi. We lieten net al een fragmentje horen van Het is stil in Amsterdam. Prachtig mooi. Hier vanavond hebben wij live Punt Judith. En wij hebben jou gevraagd, Punt Judith. En dat is natuurlijk, dat is nogal een vraag. Maar zou jij dat willen spelen vanavond in Het is stil in Amsterdam? En jij zei meteen ja. Ja, een hele eer. We hebben er geprobeerd een beetje een eigen versie van te maken binnen de stijl waar we zelf in schrijven. Om het niet exact proberen na te doen, want dat kan niemand. Dus dit is eigenlijk een kleine ode aan Ramses. Wat mooi. Ben je zelf ook fan van Ramses Shaffi? Ja, zeker van haar geluisterd. Ja, toch ook echt wel een artiest die heel tijdloos is gebleven. Absoluut, ja. We zijn ontiegelijk benieuwd. Het is stil in Amsterdam door Punt Judith. De stil in Amsterdam. De mensen zijn gaan slapen. De auto's en de fietsen zijn levenloze dingen. De stad behoort nu nog aan een paar enkelingen. Zoals ik. Die houden van verlaten straten zomaar hardop. In jezelf te kunnen praten. Om zomaar hardop in jezelf te kunnen zingen. Want de auto's en de fietsen zijn levenloze dingen. De mensen zijn gaan slapen. Met haar versie van Het is stil in Amsterdam van Ramses Schaffer. Fantastisch, dankjewel. Wat willen we? Meer vrouwenstaat. Wat willen we? Meer vrouwenstaat. Meer vrouwenstaat. Ook ik, Milou Delen, wil meer vrouwen op straat. Ja, meer vrouwen op straat. Ja, dit keer is redacteur Els Knapen hier niet ter plekke. Maar ze heeft haar pleidooi voor meer vrouwen op straat van tevoren opgenomen. Net zo vurig als anders. Want haar missie is en blijft meer vrouw op straat. Meer straatnamen voor vrouwen die dat dubbel en dwars verdienen. Hier vlakbij, in het hart van de oude Amsterdamse Jodenbuurt, ligt de Hollandse Schouwburg. U weet wel. Die plek waar meer dan 46.000 Joden in mensonterende omstandigheden werden vastgehouden, om vervolgens via Westerbork gedeporteerd te worden naar vernietigingskampen. Een nachtmerrie. Maar pas op. Draai je rug naar de Schouwburg en je staat pal voor een gebouw waar in die donkere tijden wel hoop uitsprak. De crèche van de Joodse directrice Henriette Pimentel. En Henriette, die wist met haar kinderverzorgsters, zoals Betty, Sini, Fanny en Verri, honderden Joodse kinderen uit de Schouwburg en van de dood te redden. Zo klonk het in haar crèche in vrolijkere tijden, in 1933. Op bezoek bij de vereniging Zuigelingeninrichting en Kinderhuis te Amsterdam. Onder leiding van de zusters spelen de kleinen. Het belangrijkste volgens Henriette is dat de kinderen zich in haar crèche op een vrolijke, creatieve manier kunnen ontwikkelen. Geen lijfstraffen, maar plezier. Ze was een pionier, ook op het vlak van hygiëne. Kinderen wasten hun handen bij speciale kraantjes en ze werden streng gecontroleerd op kinderziektes. En op pietjes, luizen dus. De crèche was voor de jaren 30 zo modern dat tal van journalisten en zelfs de koningin er een kijkje kwamen nemen. Zo schrijft een journalist van het Volk: een hoge, ruime zaal met witte bedjes en daarin baby's. Heel veel baby's die pronken in hun witheid met hun schoon gewassen snuitjes. Henriette beschrijft ook zelf hoe ze nieuwsgierige moeders en oma's rondleidt. Hier ingesproken in de EO-documentaire over het leven van de directrice. Zo kreeg ik verleden week een oud moedertje op bezoek. Ze komt de babykamer binnen en slaat meteen haar handen in elkaar en roept uit: wat is dat prachtig. Maar u hebt nog niets gezien, zeg ik. Niets gezien, niets gezien. En al die schone kinderen dan in die bedjes. Zo kan mijn dochter niet voor haar kind zorgen. En toen we op de trap liepen, pakte ze ineens mijn arm en riep... Nou, weet ik het. Het is net het Rijksmuseum. Maar daar bennen het dode beelden en hier bennen ze levend. Henriette Pimentel legt haar ziel en zaligheid in de crash. Als duidelijk wordt dat aan de overkant hele gezinnen worden afgevoerd... weet ze samen met Walter Suskind en Felix Halverstad, die in de Schouwburg werken... een groots plan op poten te zetten. Een ontsnappingsplan voor Joodse kinderen. We horen Johan van Hulst, die als directeur van de school naast de crash... deel uitmaakt van het complot. Een probleem was ook... Wij konden niet zomaar de kinderen meenemen. Wij moesten de toestemming van de ouders hebben als die nog in de Hollandse Schouwburg waren. Dus informeerden wij de ouders, staat u toe dat wij uw kinderen of een van uw kinderen meenemen? Dan sta je natuurlijk voor de grote moeilijkheid, want die ouders vroegen meteen, waar gaan ze naartoe? Moesten ze zeggen, ja, dat gaat u niet aan. Dat mogen wij niet zeggen. Ja, doe het maar eens als ouder. Je kind meegeven aan een wild vreemde. Maar Pimentel en haar meiden weten honderden ouders te overtuigen. En dus wordt het ene na het andere kind in een doos, rugzak of zelfs vuilnisbak uit de crash gesmokkeld. Zo ook Lies Carranza, hier bij DWDD. Ik ben 's nachts wakker gemaakt. Ik ben aangekleed. Ik ben meegenomen naar de tuin met een van de verzorgsters. Ik ben over de schutting getild en daar stond een vreemde meneer voor mij. Die had een jute zak bij zich, een grote jute zak. En daar ben ik ingestopt. Ik ben over zijn schouder ben ik meegenomen naar buiten bij de kweekschool. Terwijl de Duitsers om de haverklap de crash binnenlopen... regisseert Henriette elke fase van het georganiseerde ontsnappingsproces met strakke hand... Dat beschrijft haar biografe Esther Shaya. Al doet Henriette het niet alleen. De Amsterdamse studentengroep, de NV-groep, de trouwgroep... een heel netwerk van verzetslieden spant zich in om de kinderen daar weg te krijgen. Vooral vrouwelijke couriers nemen een grote rol op zich, want die vallen minder op. Inpakken en wegwezen was het eigenlijk, vertelt kinderverzorgster Betty Oudkerk later... Ik flirtte met de Duitse bewakers en intussen had ik in een grote tas een baby zitten. Gewoon in een reistas. En verzetsvrouw Sammy Woordman beschrijft hoe voor de crash elke keer de tram stopt. Daardoor verdwijnt de crash heel even uit het gezichtsveld van de Duitsers die voor de Schouwburg op wacht staan. Toen lijn 9 eraan kwam, liep ik er naartoe met een baby onder mijn arm. Ik holde met de tram mee door de Plantage Middelaan en bij de halte stapte ik in. Hijgend en blazend. De hele tram begon te lachen, want ze had het natuurlijk wel gezien, maar ze zeiden niets. Vervolgens worden de kinderen zo onopvallend mogelijk naar de onderduikfamilies gebracht. Blonde kindjes met een Friese uiterlijk gingen naar Noord-Nederland, de donkerharige kindjes naar Limburg. Henriette was zelf ook Joods, maar ze weigert onder te duiken. Ze wil voor haar kinderen blijven zorgen. En dat doet ze. Zo'n 600 kinderen... ontkomen dankzij Henriette aan de dood. 600. Al kan ze het zelf niet navertellen... want ook de directrice wordt in 1943 uiteindelijk afgevoerd naar Westerbork. Samen met 70 kinderen en 37 collega's. 2 maanden later wordt ze in Birkenau vermoord. En ongelooflijk maar waar... er bestaat nog geen Henriette Pimentelstraat. Dat moet anders, vindt ook Elle van Rijn... die het boek De Crash schreef. Naast alle oorlogshelden die wij kennen, is zij zwaar onderbelicht. Zij heeft zoveel voor elkaar gekregen. Ze heeft zoveel moed getoond. Dus wat Henriette ons heeft geleerd, is wie een kind redt, redt de wereld. En dat is een inspiratie voor iedereen. Ja, ik vind gewoon dat zij echt een straat verdient. Gemeente Amsterdam. Aan de slag dus met die Henriette Pimentelstraat. Liever vandaag dan morgen. Want wij willen meer vrouwen op straat. Ja, zo is dat. Els Klaper was dat. En hopelijk heeft de straatnamencommissie van de gemeente Amsterdam goed opgelet. Want het is de hoogste tijd voor een Henriette Pimentelstraat. Literatuur. Voorbij of in het haardvuur. Wie het boek De Slag om de Blauwbrug van AFTH van der Heijden leest, wordt eraan herinnerd dat escalerende protestacties niet bepaald nieuw zijn in Amsterdam. In het boek is namelijk een belangrijke rol weggelegd voor de Amsterdamse krakersrellen ten tijde van de kroning van Beatrix in 1980. In Amsterdam kwam het aan het einde van de ochtend tot een treffen tussen krakers en de mobiele eenheid. Met een waterkanon werden de actievoerders uiteengedreven. Ook werden enkele charges uitgevoerd. In de buurt van de Blauwbrug, bij het Waterloopplein, kwam het weer tot een treffen. De politie gebruikte traangasgranaten om de actievoerders uiteen te drijven. Arme Cize, hè? Ja, Arme Cize, ja. De Slag om de Blauwbrug is ruim 40 jaar geleden uitgegeven als de proloog van de romancyclus De Tandenloze Tijd. Een beroemde cyclus die AFTH van der Heijden nog altijd laat doorgroeien. Literatuurcriticus Marja Pruijs is groot fan van de boekenserie en maakt dezelfde rellen op de Blauwbrug mee. Van harte welkom, Marja Pruijs. Dankjewel. Ja, Marja, de kraakrellen rond de kroning in 1980. Ja, ja. Jij was erbij. Ik was erbij. Waarom was je daarbij? Ik kraakte niet zelf. Ik woonde wel in een woongroep, maar ik was wel actief in de krakenbeweging. Dat betekende dat als er een pand gekraakt werd, werden we gebeld. Het was een soort, hoe noem je dat, zo'n alarmlijn. Je belde elkaar voor steun en dan ging je daar allemaal naartoe. Oké. Okay. Ja. En toen die beroemde rellen, Kroningsdag, hè, 30 mm-hmm. april 1980... heb jij meer of minder dan 50 stenen naar de ME gegooid? Ik hou de spanning er nog even in, als je het goed vindt. Nou, we willen gewoon een antwoord weten. Wat dacht je daarvan? Ja. Ja, uiteindelijk... Het was dus niet gek, hè, dat er stenen werden gegooid. Daar was ik wel aan gewend. Maar ik kreeg het toch zelf niet helemaal over mijn hart om stenen te gooien. Oké. Okay. Nee, dat is niet gedaan. Nee. Maar hoe kijk jij nu naar de studentenprotesten hier in Amsterdam? Ja, ik vraag me wel heel vaak af of ik dan, als ik nu die student was geweest, of ik daar dan ook had gestaan. Hmm. En als ik mezelf inschat hoe ik toen was, denk ik van wel. Ja. Tegelijkertijd heb ik nu nog aan geen enkele demonstratie meegedaan. Ik vraag me vaak af, want het was toen, begin jaren 80, heel normaal om te demonstreren. Ja. Van alles. Alles viel gewoon samen. Dus of het nou ging om de toestand in Nicaragua of om de straat op. Allemaal de straat. Geen flauwe kulletjes. Nee. Ja. Nee. Ja. Drie jaar na die krakersrellen publiceerde AFTH van der Heijden zijn het eerste boek, hè, de mm-hmm. proloog, De Slag om de Blauwbrug, het begin van de tandenloze tijd, ja. Fantastische cyclus. In dat eerste boek, waar maakt de lezer dan kennis mee? Met wie? Ja, met de held van die grote cyclus die nog steeds wordt geschreven aan hem. Van hem. Dat is Albert Egberts. En in deze proloog is hij 30 jaar. En is hij een beetje aan lager wal. Want het is een soort kleine crimineel. Al lezende merk je dat hij is de hele tijd bezig met scharen. Hij is de hele tijd op zoek naar een schaar. Hij heeft een schaar in zijn hand. Om auto's open te breken. Om aan geld te komen. Want hij is verslaafd aan heroïne. Hij is een junk. Zoals je heel veel junks had. In die tijd. Ja. Maar hoe komt die hoofdpersoon Albert Egberts vervolgens in die krakersrellen terecht? Eigenlijk min of meer bij toeval. Hij zwerft gewoon al de hele nacht op straat. En hij ziet goedwillige oranje klanten ziet die hun kraampjes opbouwen voor de feestdag die gaat aanbreken. En hij kan gewoon niet naar huis komen. Hij is eigenlijk op zoek naar een dealer, zijn dealer. Maar hij heeft geen geld en hij loopt gewoon een beetje te sjaggeren. En dan beschrijft hij gewoon de mensen die hij tegenkomt. Hij probeert een taxi te nemen, dat lukt niet. Hij loopt gewoon door de stad. En dan gaat hij op een gegeven moment naar een oude bekende, een verpleegster. Die komt uit de nachtdienst. Dus hij zit in een café in de Oosterparkbuurt. En dan loopt hij terug naar de... En dan begint het eigenlijk een beetje. Ja. Dus hij komt dan op een gegeven moment bij de dokwerker. En daar is de demonstratie uitgeroepen door de autonomen. Nou mag je schrijver en hoofdpersoon nooit samen laten vallen. Mm-hmm. Hè? Maar het wel degelijk is het gebaseerd op gebeurtenissen uit het leven van Adrie van der Heijden. Ja. Jij hebt nooit onder stoelen of banken gestoken dat je een bewonderaar bent van die cyclus. Ik ook, het is prachtig. Ja. Ja. Maar Adrie van der Heijden, stond die dan wel vooraan bij die krakers? Nou, ik vroeg me dat ook even af. Ik wist dat eigenlijk niet zeker meer. Het had zomaar gekund. Het was een heel bewogen jaar in 1980. Want een paar maanden eerder hadden we de ontruiming van de Vondelstraat gehad. Daar had ik een andere grote Nederlandse schrijver gezien, Oek de Jong. Dus dat had gekund, dat AFTH daar liep. Maar ik heb later begrepen dat hij in Italië zat op dit moment. En dat hij wel dacht, hij hoorde erover, hij las erover, dat hij dacht, oh ja. Hier als hij in Amsterdam was geweest, dan was hij erbij geweest. Weet ik niet. Ik denk dat hij wel genoeg heeft aan documentatie. Ja. En klopte die beschrijving een beetje dan, van die rellen? Ja, het is echt verbluffend hoe hij, dat vind ik wel knap, want het boek is in 1983 verschenen. Dat hij toch van zo'n recente geschiedenis echt meteen zo'n heel iconisch verhaal kan maken. En ik had het lang geleden gelezen, als opmaat naar de grote trilogie. Toen vond ik het best een moeilijke novelle, was ik niet helemaal weg van. In tegenstelling tot die dikkere boeken. En nu heb ik het herlezen voor deze gelegenheid. En nu snapte ik het wel weer helemaal. En zag ik ook wel weer de betoverende kracht van zijn proza. Jij wilde ook een stukje voorlezen waarin je ook zelf herinneringen hebt. Ja. Waar gaat dat stukje over? Nou, dat is een heel opvallend moment. Je moet dus bedenken dat waar nu de Stopera staat, was braakliggend terrein. Daar speelde het zich allemaal af, de grote veldslag. En niemand had er dus op zich moeite mee om tegenover zo'n groot kardon ME'ers gewoon stenen te gooien. Die waren gewoon helemaal geharnast. Je zag ze eigenlijk niet. Maar een soort robotten waar je tegen had. Maar toen verschenen er opeens paarden. En dat beschrijft Van der Heijden. Zal ik even voorlezen. Pak je het boek erbij en steek van wal. Plotseling waren ze er, de paarden. 10, 20 tegelijk uit een richting waar ze het minst verwacht werden. Het stenen gooien werd even minder. Misschien vanwege de kwetsbaarheid van de dieren. Maar al gauw daalde er zo'n zware bui van stukken trottoirtegel op de ruiterij neer, dat het leek of de bereden politie uit het riool komend of uit de kelders van de oude jodenbuurt door een denkbeeldig plaveisel heen brak. De paarden schudden de stenen als horsels van zich af. En dan gebeurt er iets, want iedereen was inderdaad, dat herinner ik me ook weer toen ik dit las, een beetje geschrokken. Die stenen die worden weer hervat. En dan wordt een paard gewond en valt een ruiter van zijn paard. Dus een ME'er valt er vanaf. Mm. En dat was echt zo'n moment. Opeens was het even stil. Het was net alsof een soort cirkel omheen ontstond. Dat beschrijft AFDH ook verderop. En dus die man ligt op straat en men stopt. En dan is het mooie, het gekke ook, dat men helpt, de krakers helpen die man weer op zijn paard. Ja. En die zit daar op zijn paard en die groet ons dan door zijn hand op te steken. Dat was een heel plechtig moment. Ja. En dus dan roept iemand Ivanhoe. Dat was zo'n serie uit Ivanhoe. Ja, dus iedereen begint Ivanhoe. Ja, dat was echt een absurd iets. Wat mooi ook eigenlijk. Dat, ik bedoel, de ME is de robots. En in één keer verandert een van hen. Opeens heb je een mens en een paard. Ja. Ja. En Ivanhoe. Ja, Ivanhoe erbij. Was dat. Ja. Ja. Het is boemrijk geschreven. Zeker. Dat is ook de stijl hè, vanavond. Ja. Ja. Ja. Ja, dat is echt. Ik vind het opnieuw hoor. Ik had hem een tijdje niet gelezen. Het is gewoon, als je het van een buitenstaande hoort van oh, het is bloemrijk, het is barok, denk je, oh, gadver, laat maar zitten. Mm. Maar zijn proza is echt, vind ik, onweerstaanbaar. Ja, en, ja. Het is gewoon ook nog eens een keer grappig hoe hij het schrijft. Ja. We komen bij de laatste vraag van deze rubriek, Marja. Dat moeten we iedere week vragen. Ja, het is de ijzeren wet van de rubriek. Het hoort bij dit programma. Aan jou de eer, Frank. Jij moet het vragen. Ja, het spijt me verschrikkelijk. Maar is de slag om de Blauwbrug nou literatuur voor in of toch voor bij het haardvuur? Ja, wat denken jullie zelf? Jij moet het zeggen. Wij zitten hier puur om de vraag te stellen. Het is gewoon dat hij deze boek heeft geschreven. Daar mogen we hem eeuwig dankbaar voor zijn. En hij moet gewoon gelezen blijven. En dus ja, tuurlijk. Hij gaat lekker naast de haard zitten en herleest hem. Zo is het. Dankjewel. Ja. Marja Pruijs. Onze huisband vanavond is Punt Judith. En die hebben nog één laatste nummer in de aanbieding. Lawines. Take it away. Ik weet nog hoe de dagen zich ontvouwden voor mijn ogen. Leek de dag een maand en de maand zo voorbij. We schuilen lachend voor de regen, onder het viaduct de wegen, rollend van de heuvels. Als een lawine gaan we los. Hoe we waren, diepe dalen, de uitgestrekte vlaktes en de zon op onze haren. Hoe we waren. Het koude water, vergeet de dagen en ik doe het zo opnieuw. Leg mijn handen op je borst, voeten in het mos. Op mijn tenen hoger, wankel in je armen, laat niet los. Handen op je borst, blote voeten in het mos. Mijn tenen hoger, als een lawine gaan we los. Blijven we razen, schuine dagen, tijd te lijmen, nieuwe lijnen. Is de maand een jaar, het jaar zo voorbij? Altijd maar bezig, wat nou later, een rimpel. rimpelgolf van stenen water rond door de straten. Als een lawine gaan we los hoe we waren. Diepe dalen, de uitgestrekte vlaktes en de zon op onze haren. Hoe we waren, het koude water. Vergeet de dagen, ik doe het zo opnieuw. Met lawines. Dankjewel voor je komst. Ja, hier om de hoek in Artis hebben ze de meest exotische diersoorten. Van de grijspoot doerukuli tot de... Wat is dat voor dier? Ik ken toch wel? De grijspoot? Doerukuli. Dat is basiskennis. Maar ook een roodoog makiekikker. Maar de dierentuin heeft ook een grote kolonie blauwe reigers. Vogels die je normaal gesproken in de prutsloot in de polder tegenkomt, op een lantaarnpaal of in de buurt van een hengelaar. Ja, Amsterdam telt heel veel reigers, maar Artis heeft verreweg de grootste reigerkolonie. Waarom gedijen die snaakse vogels daar nou zo goed? En kunnen ze daar ongebreideld aanhokken? Of is er een grens aan het aantal reigers dat een dierentuin aan kan? Gaan we over praten met bioloog en vogelteller Frank van Groen. Frank, welkom. Dank je. Ja. Hoe zou jij, Frank, de reiger omschrijven voor mensen die niet weten wat een vogel is? Vooral het verschil, als mensen het verschil tussen een mus en een beflijster. Een reiger is een grote vogel. Groot. Hij heeft een hele lange, stevige dolksnavel. Ja. Waarmee hij dus vissen uit de sloot vangt, inderdaad. Ja. En een hele mooie vogel ook. Hij heet blauwe reiger, maar hij is eigenlijk meer grijsblauw van kleur. Een hele mooie sierveer op de kop. En vooral in het voorjaar als ze dus broeden en nesten bouwen. En dan die snavel, die kleurt dan helemaal oranje. Ook wel een sik hebben ze af en toe, een soort sik. Ja, ze hebben aan hun nek hebben ze wat sierveer ook. Dat lijkt een soort sik inderdaad. Ja. Okay. Zijn het slimme vogels eigenlijk? Ze kunnen goed overleven. Dus in die zin zijn ze slim. Maar dat is natuurlijk moeilijk om daar precies iets over te zeggen. De meest slimme vogels, voor zover men weet, dat zijn kraaiachtige. Okay. Die hebben een enorm geheugen, veel beter geheugen dan wij bijvoorbeeld. Maar hoe dat precies met reigers zit... Kraaien hebben een beter geheugen dan mensen? Ja, er zijn bijvoorbeeld gaaien. Dat zijn dan vogels die eikels verstoppen. Die kunnen 10.000 verstopte eikels onthouden waar die liggen. Okay. Dat zouden wij niet kunnen. Dat doe ik ze niet na. Maar goed, reigers zijn dus wel snaaks, hè? Handig, sluw. Ze kunnen goed overleven. Ja, ze maken ook hele snaakse geluiden als ze dan op zo'n nest zitten. Hoe klinkt de reiger? Nou, ik kan het niet echt goed nadoen. Ik zou het wel kunnen proberen. Maar het zijn een soort keelklanken die ze produceren. Hele schrapende, dat soort geluiden. Komt niet slecht, en dan zitten ze op dat nest en dan maken ze die in onze oren niet zulke hele mooie geluiden, maar wel heel typische geluiden. Ja. En dan gooien ze die nek omhoog en dan zitten ze te kijken. En dan proberen ze dus een vrouwtje te lokken als ze bezig zijn met een nest te bouwen in het begin van het broedseizoen. Ja, mooie vogels, reigers. Tenminste, ik vind het mooie vogels, veel mensen met mij. Maar Frank Evenblij, jij bent bang voor reigers. Nou, ik vind dat weten niet veel mensen. Ik vind reiger echt een heel onprettig dier. Ja, maar je bent echt bang. Maar dat komt in dieren in general, vind ik altijd lastig dat je geen afspraken kunt maken. Weet je wel, ik doe jou niks, doe jij mij niet, is afgesproken klaar. Maar het komt in, ik heb heel lang in de Jordaan gewoond, in Amsterdam. En daar is een Jordaanreiger. Ken je die, Frank? Nou, ik weet dat je wel heel goed met Rijkers afspraken kunt maken. Ja, zo nou, die bij mij in de Jordaan niet. Op de Albert Kuipmarkt bijvoorbeeld, die ken je wel. Ja. Daar heb je zo'n viskraam. En elke dag als daar de kraam opruimt, dan gooien ze wat visafval daar neer. En die Rijkers weten dat precies. Helder. En ook in Artis, waar ze dan veel broeden, waar we het nu over hebben. Ja. Daar heb je dan ook bijvoorbeeld de zeeleeuwen. Die worden dan elke dag om mijn 3:15 of zo gevoerd. En dan weten ze... Hey. En dan zitten ze er, hoor. Dan zitten ze daar te wachten tot... Die Rijkers in de Jordaan, ik heb echt 10 keer aan hem gevraagd of hij niet op mijn auto wilde zitten en zette schijten, maar daar hield hij zich echt nooit aan, kan ik je vertellen. Nee, maar goed. En ik was altijd een beetje bang dat voor die. Dat is wel vervelend natuurlijk als hij op. Nee, maar ik meen het echt, want hij ging altijd naar mij pikken, dus ik durfde gewoon op een gegeven moment de auto niet meer in. En ik ben op een gegeven moment ben ik gewoon met de trein gegaan. Nou, jij zit echt nooit in de trein. Nee, de laatste keer dat ik daarvoor in de trein had gezeten, toen kwam er nog stoom uit de bovenkant, dus dat kun je iets meer voorstellen. Nou, ze hebben wel karakter, Rijgers, zeker. Ja. En wat is dan zo specifiek aan die Artis-Rijgers? Want hier is echt een hele grote kolonie, hè? Ja, dat is op zich wel heel interessant. Het is momenteel de grootste of op de één na grootste kolonie van heel Nederland. Dus dat is wel bijzonder. Ze wisselen met je stuivertje met een grote kolonie in Groot-Ammers in Zuid-Holland. Afgelopen voorjaar, nu is het natuurlijk moeilijk om de nesten te tellen. Je moet eigenlijk de nesten tellen vlak voor het blad aan de bomen komt. En hoeveel nesten zitten er? Ik ben nu gekomen op 148 nesten. 148 nesten? Ja, en sinds 2010, hè, dus een jaar of 15 nu, is de kolonie eigenlijk groter dan 100 nesten. Daarvoor waren er wat minder. Waarom Artis? Want ik denk, daar zijn al zoveel dieren. Daar worden al zoveel dieren gevoerd. Waarom gaan ze dan bij Artis zitten? Nou, reigers zijn op zich ook een beetje schuwe vogels. Ze willen een veilige plek hebben om te broeden. Vroeger werden ze ook vervolgd. Hè. Ze eten natuurlijk vis. Dus, vervolgd? Ja, door vissers. Omdat ze dus als voedselconcurrent gezien tribunalen werden. Elke vis die een reiger eet, kan de mens niet opeten. Zo werd er een beetje naar gekeken. He, dus de nestbomen werden soms omgehakt. De nesten werden soms vernield. En in Artis, daar worden zijn natuurlijk veel dieren. Dat wordt ook gevoerd door de oppassers. Ook visetende dieren. Dus dat was denk ik een reden ook dat ze daar uiteindelijk zijn gaan broeden. Ja. Eerst kleinere aantallen. Maar goed, het is ook een afgesloten park. Hè. 's Nachts is het dicht, dan kan je er niet in. Het is een rustige plek, er zijn veel hoge bomen. Ook net die eerder genoemde Nieuwe Herengracht, hè, die daar dan nog steeds in de vorm van 3 vijvers aanwezig is. Dat is daar omheen staan ook bomen. Dus okay. Ze zitten graag bij bomen, bij water. Ja. Dus daar is aanvankelijk die kolonie gestart. En het is natuurlijk een wilde vogel, ook een hele mooie vogel. He, dus in Artis was men ook wel een beetje trots op. He, dat zo'n hele mooie inheemse vogel daar vanzelf kwam. Wordt het nu te veel voor Artis, of niet? Nou, te veel, dat weet ik niet. Maar Artis die koestert ook zijn reigers, weet ik. Ja. Omdat het ook, het zijn ook beschermde vogels natuurlijk. Soms zitten ze wel eens op een lastige plek. He, omdat ze natuurlijk ook poepen. Ook de jongen met name, als ze groter worden. En als het is een grote vogel. Ja, dan is het vervelend. Dus ze hebben ook een soort ontheffing, geloof ik, dat ze dan op onhandige plekken, dat ze dan die nesten mogen verwijderen. Okay. Maar er zijn natuurlijk heel veel plekken in de dierentuin waar die reigers geen kwaad kunnen. Nee. En daar kunnen ze gewoon rustig broeden. Frank, en als ze nou toch gaan poepen op plekken waar het niet mag, dan worden ze alsnog vervolgd. Ja, nou, als ze dus echt een nest op een hele onhandige plek zit, boven een pad waar steeds mensen overheen lopen. Ja. Het is heel vervelend als je zo'n klets van een reiger. Ja, dat is klets. Ik heb het zelf een keer meegemaakt. Toen fietste ik door het Vondelpark en er vloog een reiger over en die poepte. En er kwam een enorme kledder op mijn mouw terecht. Ja. Dus dat is echt geen pretje. Nee, nou, in Italië zeggen ze dat brengt geluk, hè, als je wordt geraakt door een vogel. Ja, maar niet door een reiger, denk ik. Nou, als er een flamingo over je heen. Italiaan vragen. Herken jij dan ook, want er is zo'n grote reigerpopulatie daar, hè? Herken jij dan ook individuele reigers? Dat je denkt, frek, daar heb je die weer, of daar heb ik die weer? Nou, je kan ze eigenlijk niet individueel herkennen. Je kan wel de jonge en de oude uit elkaar houden, die zien er anders uit. En er zijn ook wel een aantal reigers geringd met kleuringen. Die hebben dan een bepaalde code. En die kan je wel natuurlijk dan herkennen. Maar dat zijn maar ze hebben geen naam? Nee, ze hebben geen naam, nee. Nee, dat willen wij. Het zijn er ook te veel, hè? Want als je dus rekent 150 paarden, zijn 300 volwassen vogels en hebben ze 3 of 4 jongen. Ja, dat is een beetje te gort. Dat zijn er echt wel heel veel natuurlijk. Dat wordt te gek. Ja. Dankjewel, bioloog en vogelteler Frank van Groen. Ja, en dit was Dijkstra en Even Blij ter plekke in de plantagebuurt in Amsterdam, in Plantage Dok, waar wij toch wel heel gastvrij werden ontvangen. Absoluut, man. Absoluut. Wat vond je ervan? Ik vind het geweldig. Ik kende deze plek helemaal niet, terwijl ik deze buurt toch redelijk goed ken. Ja. Ik heb nog geen reiger gezien. Want ik ga wel naar buiten zo, want het is wel in Amsterdam. Het is dan relatief niet zo, maar ik vind het toch best wel ver rijden, hoor. Jij bent toch ook echt de grootste zeikert van het westelijk halfrond. Je hoort er toch bij. Zullen we anders nog 1 biertje doen met de jas aan? Wellicht. Een kleintje. BNN VARA.